Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Mark van Oostendorp over het examen Nederlands gemaakt door ChatGPT. Marcel van Roosmalen over Totaal 2, zijn allerbeste columns. Geert Mak over de taalschat, de zomer van 1823 van Jacob van Lennep. Jan-Jaap van Peperstraten is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Wouter van Wingerden zit achter het taalloket. Serge de Vries presenteert zijn vergeetwoord. Carrie Slee over haar nieuwe kinderboekenserie Brikkie. René Appel met de DNA van Willy Wartaal. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Scholieren bogen zich deze week over het eindexamen Nederlands. Op de uitslag moeten ze nog even wachten. Maar hoe zou ChatGPT dit examen nu maken? Zo vroeg Mark van Oostendorp zich op neerlandistiek.nl af. Hoogleraar Moderne Talen en Culturen aan de Radboud Universiteit. Hij voerde de teksten van het eindexamen VWO in op de website van het chatprogramma en liet ChatGPT de vragen beantwoorden. En anders dan bij de leerlingen hebben wij de uitslag van ChatGPT al. Goedemorgen, Mark van Oostendorp. Laten we maar meteen beginnen met de prangende vraag. Kan de vlag uit? Is die kunstmatige intelligentie van ChatGPT geslaagd voor dat eindexamen Nederland? Strikt genomen, die scholieren weten het nog niet, omdat er moet eerst worden bepaald hoe goed maken gemiddelde scholieren het. Hè? Dus het is niet de bedoeling dat iedereen een onvoldoende heeft. Mm-hmm. Dus hoe precies het punt wordt, dat gaat nog een beetje worden aangepast. Bovendien moet ik ook nog eerlijk zeggen, ik ben dus de enige die het heeft nagekeken. En de leerlingen die krijgen twee correctoren dus voor de kiezer, die meestal ruzie gaan maken met elkaar. Maar goed, is die geslaagd? Het is voor het VWO is die waarschijnlijk net niet geslaagd. Ah. Dus je kunt 60 punten halen deze keer en hij had er 33 gehaald. Dus dat zit waarschijnlijk net onder. Was het moeilijk? Waar ging de tekst over? Wat ik altijd leuk vind, maar waar ChatGPT meteen heel slecht in is de laatste jaren moet je twee teksten met elkaar vergelijken. En die teksten gingen deze keer over toerisme en ecotourisme en hoe slecht is dat nou allemaal. En dan, dus dan moet je teksten met elkaar vergelijken. Dus dan is een van die vragen, die auteur van het tweede stuk, die zegt dat het heel slecht is om die en die reden. Maar dat wordt eigenlijk weerlegd door het eerste stuk. Mm. Hoe zit dat? Dat vergt nadenken. Daarom vind ik het eigenlijk een verbetering met hoe het een aantal jaren eerder was. Dus het gaat dan om echt lezen. Je moet echt begrijpen wat er in allebei die teksten staat. Maar zo'n computer, ja. Nadenken blijft moeilijk, maar ook die is eigenlijk, dan geef je tekst 1 en dan vragen en dan tekst 2 en dan vragen en dan is die daarna tekst 1 eigenlijk alweer vergeten. Ja, dat is wel lastig. Maar goed, toch bijna een voldoende. Ja. Dan heeft hij toch een hoop vragen wel goed. Ja, kijk, ik moet zeggen, als je mij een jaar geleden had gezegd, over een jaar is er een computer die het VWO-eindexamen bijna goed kan maken, dan had ik gezegd, nee, onmogelijk, onmogelijk. Ja, dus dat is volgens mij de belangrijkste bevinding. Hè? Dat dit is zo'n revolutie. En we hebben het heel erg over ChatGPT en dat soort, dus die chatbots, hè, die computers met taal kunnen omgaan, over het schrijven. En dat die allerlei schrijvende journalisten misschien wel werkeloos maken. Maar hier blijkt dus dat ook bij dat lezen, dat er echt wel iets gebeurt. Ja. Er zit ontwikkeling in. Ja. Ja, en het is dus, kijk, ik voer dan zo'n tekst in en dan, ik ben nog niet bekomen van het feit dat ik op de verstuurknop heb gestuurd en meteen heb je de hoofdstrekking van die tekst. Dat is zo'n heel wezenlijke ervaring. Ja, waren de antwoorden ook goed gespeld? Was het foutloos Nederlands? Ja, dus je mag geloof ik 5 of 6 punten aftrekken voor spelfouten en grammaticafouten. En daar was in dit geval helemaal geen sprake van. En ik las dat. Ik lees ook altijd de Facebookgroep Leraar Nederlands. En daar waren al docenten aan het klagen over. Het eerste stuk ging dus over toerisme, over de Malediven. En één scholier had Madelieve de hele tijd gespeld. Nou, dat overkomt zo'n computer niet. Ik vind hem wel heel erg mooi trouwens. Madelieve in plaats van Malediven. Het is een leuke test natuurlijk. Jij bent er al helemaal eigenlijk verbijsterd dat het überhaupt kan. Ja. Zit er een dreiging in? Of zeg je van, nou, er zit ook een hoopvolle toekomst in deze mogelijkheid? Met name dan het is voor heel examens. Moeilijk te zeggen wat het nou precies gaat betekenen. Maar dus in eerste instantie zou ik zeggen, als dat systeem nou nog veel beter wordt, dan zou je het bijvoorbeeld kunnen inzetten om examens te gaan nakijken. En want dat is een verschrikkelijk werk voor die docenten. Het lijkt me sowieso. Ik vind dat ook. Ik ben hoogleraar. Ik moet ook nakijken. Dat is het ergste deel van het werk. En dan iemands anders tentamen nakijken. Nog erger. En twee groepen docenten die daarmee bezig zijn. En dan ruzie maken met die ander. Je bent er eindeloos mee bezig. Je wilt, terwijl je eigenlijk liever les wil geven. Terwijl je eigenlijk liever een leuke les over literatuur of wat dan ook wil voorbereiden. Dat zou dus misschien wel kunnen. Als ChatGPT kan nakijken, zou docenten bijvoorbeeld dat soort dingen kunnen doen. Ja, mijn fantasie slaat dan op hol. Want dan denk ik, ja, maar dan kan ChatGPT uiteindelijk ook zelf van die examens maken. Dus die neemt dan gewoon zelf tekst of maakt zelfs tekst en stelt er vragen over. Maar dan moet je eens voorstellen wat dat betekent. Want dan kan je dus op ieder gewenst moment zelf bepalen. Hoef je niet meer in die gymzaal te zitten met z'n honderden om samen. Dan kun je rustig op je eigen moment thuis zo'n examen maken. En, dus dat is allemaal prachtig. De mogelijkheden zijn onbegrensd. En daarmee de risico's en de uitdagingen precies, ook. Precies, dat zit er natuurlijk ook wel aan vast. Hè? Dus wat gaat dat betekenen? Als ik een tekst nu invoer en ik krijg binnen een seconde de hoofdstrekking van die tekst voor mijn neus, hoeveel motivatie breng ik dan nog op om zelf die stukken te gaan lezen in de krant? We gaan het hier vast en zeker nog heel vaak over hebben. Ja. Fijn dat jij het kan vertellen. Mark van Oostendorp, dank je wel. De taal in de zaterdagkranten. Ja, want de zaterdagkranten liggen weer kriskras bij ons op de redactie. En dat komt doordat Jeroen van Kan zich door dat oerwoud van woorden heeft geslingerd op zoek naar bijzondere taal. En dat doet hij met zijn eigen kijk, de Jeroen van Kan kijk. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen, Margriet. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit in handvaardigheid, of je daar enig talent voor had. Mijn talent lag daar bepaald niet. Vroeger wel. Vroeger wel. Ja, na een handbreuk iets minder. Ik probeer al een week namelijk de irritaalhapper van Katinka Polderman in elkaar te knutselen. Die staat in het nieuwe nummer van Onze Taal. U mag voor één keertje uw goede smaak en eloquentie laten voor wat ze zijn. Praat uw gesprekspartner het bloed uit de oren dankzij deze sensationele irritaalhapper. Je moet die happer dan uitprinten en in stukjes vouwen. En als je dat gedaan hebt, is het verdeeld in vier blokjes. Heb je de keuze uit vier verschillende vormen van irritaal. Stopwoordjes, interessanterig Engels, zelfstandige naamwoorden verkleinen, et cetera, et cetera. Maar het is me niet helemaal gelukt om dat in elkaar te knutselen. Dus, jammer. En dat, terwijl creatief bezig zijn belangrijk is voor je levensgeluk. Dat leer ik althans uit de Volkskrant. Schilderen, schrijven of een origineel idee bedenken. Hoe word je creatiever in het dagelijks leven? Nou, daar wilde ik het antwoord heel graag op weten. Fijn ook dat je een idee tegenwoordig ook mag bedenken. Vroeger moest je dat hebben. Je kunt trouwens ook vaak ideeën... Je kunt trouwens ook vaak ideeën maken tegenwoordig. Oh. Op de ruit van de fotowinkel zag ik gisteren staan: maak nieuwe herinneringen en leg ze vast. Ik ben nog steeds niet klaar met nadenken over hoe ik dat dan precies moet doen. Herinnering maken en hem dan vastleggen. Geen idee. Ik ook niet. Het werkwoord maken wordt steeds veelzijdiger. Ik ga even een broek maken, kun je binnenkort waarschijnlijk zeggen. Ik ga even de was maken of ik ga even vakantie maken. Je zou dat betekenisverschuivingsstress kunnen noemen die je daarvan krijgt. Je weet dat er iets verschoven is in het taalgebruik, maar je hoofd beweegt er nog niet bij mee. Maar goed, terug naar het stuk in de Volkskrant. Daar lees ik of het nu gaat om schrijven, het breien van een trui of andere vormen van creativiteit. Het gaat vaak gepaard met positieve gevoelens, blijkt uit onderzoek. Citaat, je komt in een flow terecht en vergeet even alles om je heen. Kan zelfs een beetje verslavend zijn. Dat zegt Karsten de Dreu. Hij is hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. Nou, verdomd, toen ik het stuk uit had, kwam de flow als vanzelf, Margriet. En op die golf heb ik de rest van de weekendkranten gelezen. En dat was echt heerlijk. Even verderop in de Volkskrant interviewt schrijver Sander Kollaert Thijs Goldsmit. Dit jaar onderscheiden met de PC Hoofdprijs. Zeer verdiend overigens, want hij schrijft prachtig. NRC interviewt hem ook. In een stuk in de Volkskrant wordt geciteerd uit het juryrapport. Zijn formuleringen zijn helder belijnd, zichtbaar zorgvuldig gecomponeerd en van een soepele, talige musicaliteit. Ja, niet alleen zorgvuldig gecomponeerd dus, maar ook zichtbaar. Ja, dat lijkt me evident, want anders was de jury gelukkig niet opgevallen niet als het onzichtbaar was geweest. En wat is soepele, talige musicaliteit eigenlijk? Bestaat er ook zoiets als talige muzikale noten? Ik zou het niet weten. Even verderop, Goldsmit is ook een meester in het opkloppen van sleetse verbanden. Ik weet niet hoe het met jou zit, Margriet, maar heb jij wel eens iemand een sleetse verband op zien kloppen? Nog niet. Nee, ik ook niet, maar dat moment komt misschien nog. Juries willen de laureaat graag eren met taal die de meester een beetje waardig is, maar dat gaat helaas maar zelden goed. Nou, je begrijpt dat de flow nogal uit het knutselen aan de irritaalwaaier haalde, deze onderbreking. Gelukkig kwam ik in Trouw een interview tegen met Ilja Lenaert Vijver, waar als kop boven staat: ambitie die faalt is soms mooier dan ambitie die slaagt. Gewaagde uitspraak voor iemand die net een roman van 1000 bladzijden heeft geschreven. Ik ga naar huis, Margriet, even Vijvers roman Alcibiades lezen. En als ik daarna nog tijd over heb, ga ik even de hond maken. Dankjewel, Jeroen van Kamp. De Taalstaat, met Margriet Vromans. Al meer dan 20 jaar schrijft Marcel van Roosmalen over de absurditeit van het leven. Over de dingen die anderen niet kunnen of willen zien. Hij schrijft niets ontziend, ook over zichzelf, maar altijd met een grote dosis humor. Hij schrijft columns voor radio, voor tv, in de krant, is ook te horen in vele podcasts. Kortom, wie kan er nog om Marcel van Roosmalen heen? Deze week is een overzicht verschenen van zijn beste columns uit NRC, van radio, tv, onder de naam Totaal 2. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We hebben een hele dikke pil voor ons liggen. Die ja, jij fantastisch dik, ja. Hebt uitgegeven. Nou, voordat we daar verder over gaan praten, er liggen 3 kussens voor je. Ja. Met de afbeeldingen van Neschio, Ramses Shaffi en Thea Beckman. Als jij er eentje uit zou mogen kiezen, als je zou zeggen: nou, ik ben zo moe. Ik pak Thea Beckman. Want? Nou, ja, de kruistocht in spijkerbroek. Dat is het eerste wat me te binnen schiet. En. Nou, ik dacht, ja, wat leuk om Thea Beckman. Het is een beetje verrassend dat ik moet kiezen uit 3 kussens. Ik heb geen idee, krijg ik dit kussen? Mag ik het meenemen? Nee, je mag er even je hoofd op leggen als je heel erg moe bent. Maar daarna moet je weer gewoon actief meedoen. Dat is het spel. Dat is het spel, ja. Oh, nou, prima, dan leg ik mijn hoofd erop. Heel eventjes dan, heel goed. Ja, lekker nu weer zo. Overeind komen. Ja. Stel nou dat het 3 of 2 kussens waren geweest. 1 met Simon Carmichelt en 1 met Martin Bril. Dan was ik wel op dat van Martin Bril gaan liggen, denk ik. Ja, daar word je wel eens mee vergeleken, hè? Ja, dat is toch iets totaal anders. Maar eervol dat ik ermee word vergeleken, kan niet anders zeggen. Is hij een bron van inspiratie geweest? Nee, maar ik vond het wel een hele goede columnist. Ja. En ik dacht wel van, god, dat wil ik ook wel. Een oude Volvo dwars door Nederland rijden. Maar goed, ik vond Simon Carmichelt ook heel goed. Behalve dan dat hij heel veel in Amsterdam was. Ik vind het ook wel leuk om door heel Nederland te reizen. Ja, jij bent vaker weg uit de Randstad. Ja. Maar allebei waren dat ook schrijvers van stukjes over de dagelijkse dingen, hè? Zeker. En dat is wel iets waar jij je in herkent, denk ik. Ja, eigenlijk alle twee ook een vorm van reportageschrijvers, mm-hmm. zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En nou, alle twee heel erg goed. Heel eigen stijl ook natuurlijk. Ja. Jij hebt heel veel columns geschreven. Ik zei het al, een hele dikke pil ligt er hier. Afgelopen donderdag in Paradiso de presentatie daarvan. Totaal 2. Verzameling van je beste columns voor de krant en op tv. Hoe is dat gegaan, die presentatie donderdag? Nou, het was heel veel. Het was heel erg druk. Ik heb me er manmoedig doorheen geslagen. Ik vond het heel erg leuk. Ik had allemaal vrienden uitgenodigd om ook dingen te doen. Mm-hmm. Nou, die hebben dat gedaan. Na afloop ben ik aan een tafel gaan zitten in die zaal. En toen werd ik echt bestormd door mensen die dus Totaal 2 hadden gekocht. En dat heb ik gesigneerd. En ik kwam uitgeput thuis. Ja. Dat is eigenlijk een verslag van de avond. Het is wel een hele klus ook. Maar ja, je hebt het zelf gedaan. Ja, ik wil niet klagen. Ik bedoel, het is ook een soort droom. Dus het is ook geweldig. En fijn ook dat het goed verkoopt. Tot nu toe wel. Want, ja, ik kreeg pas 2 dagen in de winkel. Nou, bij die boekpresentatie zijn behoorlijk wat boeken verkocht. Nu is het eigenlijk de bedoeling dat ik zo wervend doe hier onder andere, dat er nog meer worden verkocht. Want dat is uiteindelijk wel het doel natuurlijk. Ja, want anders had ik ze niet gebundeld. Nee, je schrijft niet voor jezelf, je schrijft ook voor de verkoop. Ik schrijf ook voor de verkoop en ook om de reportage te promoten. Maar mm-hmm. bovenal om er zelf beter van te worden. En het is ook leuk. Het toch? Is heerlijk, je biedt mensen eigenlijk een alternatief in de zomervakantie. Een alternatief voor wat? Nou, voor het gereis en het gedoe. Je kunt dus nu gewoon voor nog geen 30 euro heerlijk op vakantie in je hoofd. Je hebt een heel dik boek waar je maanden mee vooruit kan. Als je geen zin hebt om te lezen, dan staan er achter in dat boek ook allemaal geschreven columns die ik op de radio en de tv heb uitgesproken. Die kun je dan heerlijk inscannen met je telefoon. Gewoon een QR-code. Een QR-code, gewoon er tegenaan houden. Ik heb het straks weer gedaan. Het is heel ontspannend. Maar het is wel een heel zwaar boek. Waarom heb je er zoveel gekozen? Nou, omdat ik niet kon kiezen. Op een gegeven moment heb ik gekozen voor alle columns met een reportage-element. En toen dacht ik van ja, nou ja, goed, het is ook wel. Ik vind het ook wel leuk voor mezelf dat er een soort naslagwerk is. Het complete werk van Marcel van Roosmalen. Nou, je hebt dus Totaal 1 en Totaal 2. Ja. Nou ja, dat zijn twee statenbijbels. Daarmee is het al heel erg. Mijn leven is af qua schrijven. Ik ben er echt ontzettend trots op. Het is ook een mooi boek, Margriet. Zeker. Voel je als je je hand erop legt dat die letters zijn ingelegd? Het is echt, eigenlijk is het... Mensen zeggen vaak, waarom is dit boek niet veel duurder? Vragen ze aan mij, waarom is dit maar onder de 30 euro? Hoe kan het? Het is een koopje. Hoe kan het? En wat krijg je veel? En wat krijg je in rijkdom? Je krijgt verhalen over mijn moeder. He, de hele dementieproces, kunnen we eigenlijk zeggen. Zeker. Wordt beschreven van het begin tot het eind. Je krijgt verhalen over het dorp Wormer, waar ik ben komen wonen. Je hebt heel veel verhalen over Amsterdam, waar ik heb gewoond. Het kan niet over op. Vitesse, over Arnhem, over alle dingen die in mijn hoofd zitten, waar ik me mee bezig heb gehouden. Het begin van de columns zijn dus vooral reportagedingen. En het eind, met die QR-codes, dat zijn vooral meningen die een beetje absurdistisch zijn, die ik op de radio heb uitgesproken. En daar gebruik je ook andere taal voor, volgens mij. Als ik het hoor, hè, want voor het schrijven van voor de geschreven columns heb je toch wel een andere taal dan voor je gesproken columns. Wat is het verschil? Nou, het aantal bijvoeglijke naamwoorden bijvoorbeeld. Op de radio werkt dat ontzettend goed. Als je radiocolumns uitschrijft, dan denk je, ja, die zijn niet geschikt. Het is die verduivelde, duivelse hooikoorts. Sorry. Even aan de kussens, maar het is toch de hooikoorts. Ik smeer het af aan de kussens, zeg je dat? Nee. Zou ik niet doen voor de volgende, maar goed. Nee. Oké, even door. Neus snuiten en door. Maar andere taal dus. Voor de radiocolumns veel meer bijvoeglijk naamwoorden. Ja, ik kijk in dat rode lichtje en het begint weer. Voor de radiocolumns veel meer bijvoeglijke naamwoorden. Echt drie keer zoveel. En als je dat uitschrijft, is het helemaal niks. Als je dat leest in een krant, denk je, wat een retirade. Maar als je het hoort op de radio, denk je, wat absurdistisch. Dan werkt het. En ik vond het dus heel leuk om columns te schrijven. Dan stelde ik me... Dit wordt een running gag. Ik had nooit mijn hoofd in dat kussen van Thea Beckman moeten steken. Er zit een soort pluis in waar ik allergisch voor ben. Ik raad iedereen aan. Het jeugdsentiment. Moeten alle gasten met hun neus in die kussens? Allemaal, ja. Ah, wie heeft er voor mij met die neus in die kussens gehangen? Ik denk dat het jeugdsentiment jouw parten speelt. Weet je wat, misschien leidt het af als je een van je columns voorleest. Ja, en je hebt er zelf één gekozen. Die heb ik ook al ergens anders voorgelezen. Dus ik kan ook moeiteloos een andere column voorlezen als je wil. Want die hele bundel staat vol. Het zijn columns. Allemaal pareltjes, wou je maar zeggen. Juist, en ik lees wel weer deze column voor. Die gaat over een paashaas. Toen woonden we net een week in Wormer. Er liep een paashaas door het dorp, een beetje nonchalant, alsof het normaal was. De mensen keken hem niet na, de dochter en ik wel. We zaten aan de koffie en appelsap voor het raam bij de bakker. Naar een nijntje, riep ze enthousiast, terwijl het dier geld pinde bij de automaat van de Rabobank. Nee, haas, corrigeerde ik. Paashaas. Die heeft het druk deze dagen. Hij gaat eieren verstoppen. En die gaan wij dan over een paar dagen zoeken. Ik hoorde mezelf zeggen. Nee, Nijntje, zei ze boos. We zagen de paashaas op zijn gemak de dorpstraat uitsjokken. Een paar minuten later haalden we hem in op de fiets. Nijntje, riep ze vanuit haar zitje. Ik tegen de paashaas, alsof ik tegenover een kind van twee iets te bewijzen heb. Jij bent toch de paashaas en niet Nijntje? Hij, ja hoor, ik ben de paashaas. Ik keek de dochter in het lieve gezichtje. Zie je wel, paashaas, zei ik. Aaien, zei ze. Nijntje, aaien. Ik, mag ze je aaien? De paashaas, ja hoor. Hij ging er speciaal voor staan. Ik stapte af en tilde haar uit het zitje. Ze aaide zijn been en trok daarna aan zijn staart. De paashaas haalde een pakje check uit zijn vacht. Half zware drum. Hij vroeg of ik een checkje voor hem wilde draaien. Ik draaide een checkje. De routine zat nog in de vingers. Hij zette zijn kop af, want met was het moeilijk roken. Je verwacht dan dat er een werkstudent of scholier tevoorschijn komt. Maar hij was nog ouder dan ik. Stop maar met aaien, dacht ik. Heb je bij de VOMAR gestaan, vroeg ik. Nee. Hij zei nee, ik woon hier. Ik moet naar Zaandam. Folders uitdelen bij het winkelcentrum. Waar we eerst nog een briefing. Ik, geen eieren. Hij, nee, hoezo? Ik, ben je wel vaker paashaas? Hij, deze week wel. Ik doe het erbij. Zwart. We hadden elkaar verder weinig te zeggen. Hij stak zijn checkje aan, inhaleerde een paar keer diep, zette daarna zijn kop weer op en zei dat hij door moest. Anders miste hij de trein op station Wormerveer. Nico, zei hij bij het afscheid en hij gaf me een poot. We kwamen elkaar ongetwijfeld weer eens tegen. Iedereen kwam elkaar hier weer tegen, of hij nou wilde of niet. Hij keek naar mijn dochter en zei: kinderen vinden het vaak wel leuk, een paashaas, maar die van mij niet meer. Mijn zoon zei kutkonijn toen de deur uitliep. Daar kon ik wel om lachen. Ik, haha, paashazen humor. Daar moest hij dan weer niet om lachen. Het is een ontzettend leuke column, vind ik, deze haas. Ja. Je schreef hem in, wat was het, 2018 volgens mij. Hè? Ja, 2018. Ja. Het is ook een aardige column. Terwijl je in andere columns mensen ook wel vrij meedogenloos aanpakt. Ik vond erin over Joost Eerdmans. Wat moet je ermee, schrijf je? Kan dat hele zootje niet naar een andere planeet? Kunnen we ze ruimte pakken, aantrekken, voor een paar jaar vloeibaar voedsel meegeven en dan wegschieten? Gewoon even weg, verder rechtvaardig behandelen? Daar schrik je ook niet voor terug, hè? Nee, daar schrik ik ook niet voor terug. Maar ik vind wel wat je er iets voor moet doen voor je zo'n column om je oren krijgt. En ik vind Joost Eerdmans bij uitstek iemand die zo'n column wel verdient. Want? Nou, ik vind het gewoon een hobbezak van een politicus. Iemand die bij alle rechtse partijen even gaat shoppen en dan weer voor zichzelf begint. En een uitwisselbare politicus. En dan mag je zo'n column als... Jawel, ik vind wel als je zelf op een podium gaat staan... dat je dan best veel over iemand mag schrijven. Zolang het maar in het netten blijft. Zolang je maar niet over iemands privéleven gaat schrijven... vind ik eigenlijk alles goed. Ja, en dit is dan iets anders dan de reportage... waar dus dit boek helemaal vol mee staat. Hè? Helemaal vol. Hoe lang blijf je doorschrijven? Want krijgen we nog een totaal 3? Nou, dat weet ik niet. Ik ga eerst eens even kijken hoe totaal 2 landt. En je moet mensen ook de tijd gunnen om het uit te lezen. Want zoals ik al zei, Margriet, het is een heel dik boek. En je moet natuurlijk niet al die columns achter elkaar gaan lezen. Je moet 2-3 per dag lezen. Dus dan ben je eigenlijk met dit boek al een jaar bezig. Het is een beetje een onderhoudsbasis. Eigenlijk. Het is natuurlijk iets waardoor je... Het is in feite, en dan krijg je ook nog die krantencolumns erbij... en die radiocolumns die gewoon doorgaan. Dus je kunt eigenlijk... Totaal 3 is nu nog helemaal niet aan de orde... omdat je minimaal een jaar met dit boek bezig bent. Eerst maar eens totaal 2. Het ligt in de boekhandel voor de grijpstuiver van... Wat was het ook alweer? 1999. Dank je wel. Marcel van Roosmalen. Er is nog niemand zo ooit geweest. Wij gaan er samen nou eens op bezoek. Dan maken wij met alle plantjes en alle vogeltjes in boeken een groot feest. Hey, ga er mee, dan komt een eindje lopen. Houd er op mijn poets en kijk toch niet zo nauw. Hey, ga er mee, de blinken staan weer open. Laat doe je jas maar hangen, het is niet koud. De zon gaat nergens, ze schoon onder als daar. En ergens is de lucht zo blauw. Blauw, blauw, blauw. Er liggen ergens zoveel blaadjes als daar. Dus houd de schoen maar van de zolder. En kan maar vlug wat doen, hoor, dan gaan we gaan. Hey, ga mee, dan gaan we een eindje lopen. Houd het op mijn poets en kijk toch niet zo nauw. Hey, ga mee, de bloemke staan weer open. Laat doe je jas maar aan, het is niet koud. ga ermee. Stond in 1978 op de eerste LP van de Brabantse zanger Gerard van Maasakkers. Maar toen nog zonder dat woordje hey. In 2008 bracht hij het opnieuw uit. Nu samen met Guus Meeuwis, Frank Lammers en J.W. Roy. De nieuwe uitvoering maakte onderdeel uit van het album Anders, waarop Van Maasakkers met nog veel meer artiesten samenwerkte. De taalschatten van de taalstaat. Jacob van Lennep, de zomer van 1823. De taalschatten van de taalstaat. Komende dinsdag is het precies 200 jaar geleden dat Jacob van Lennep samen met zijn vriend Dirk van Hogendorp begint aan een voetreis door Nederland. De Leidse studenten willen op deze manier den landaard en de zeden en gewoontens der ingezetenen leren kennen. Van Lennep, hij zou later namaken als schrijver, dichter en taalkundige, hield een levendig en uitgebreid dagboek bij tijdens deze reis van bijna 2,5 maand. Er verschijnt nu een nieuwe druk van dat dagboek, dat in 2018 al werd uitgegeven onder de titel Jacob van Lennep, de zomer van 1823, dagboek van zijn voetreis door Nederland. En dit keer compleet met een inleiding van Marita Matthijssen, die de tekst ook bewerkte, en van Geert Makken. Hij heeft de route in 2000 nagelopen voor een tv-serie. Ga ik met hem over praten. Goedemorgen, Geert Mak. Goedemorgen. Het is een verslag van een reis door het Nederland van 200 jaar geleden. Neem ons eens mee. Door wat voor land trokken deze twee studenten? Het was een land dat eigenlijk nog maar net bestond als natiestaat. Het was ook een land dat waarvan een derde nog uit woestenijen bestond. Met name in Drenthe, de Veluwe, Brabant. En waar het nog opvallend stil was. We waren met televisie bezig toen we het naliepen. En ik merkte dat we pas ergens in Groningen voor het eerst goede geluidsopnames konden maken. Zo verschil is het met de herrie. En verder was het een land wat zichzelf nog moest uitvinden eigenlijk. En deze voettocht was daar een onderdeel van. Die twee jongens, in plaats van een Italiaanse reis, wilden die opeens die nieuwe natie van Nederland verkennen. Het was een land nog van voor de industriële revolutie. Ja. Het zal er heel anders hebben uitgezien. Er komt er geen stoommachine komt er nog voor. Het is ook het leuke van 1823 is ook dat het nog net een soort Nederland was wat nog groen was. Natuurlijk waren die steden hartstikke goor. Maar voor de rest, het was een verbrokkeld land. Ook taalkundig, hoor. Je kunt zeggen dat bijvoorbeeld, dat merk je ook, ze verstaan heel veel mensen niet. In Drenthe, in Brabant, verstonden ze niemand. Friesland was gewoon buitenland. Ja. In Groningen spraken ze plat Duits. Alleen ze hoorden bij de elite. De elite sprak wel gewoon Nederlands, sprak ook vaak Frans. En de elite, dat merk je ook in dat verslag, dat is ook hilarisch, dat herkenden ze als hondjes bijna. Hè, aan de kleding. Het is maar 3% van de bevolking bestond uit elite. Maar ze herkenden elkaar onmiddellijk. En daar hadden ze ook hun contacten. Niet de taal dus. De taal was dus een belangrijk iets waaraan ze mensen konden herkennen. Maar het was trouwens wel een gebied wat ze oversloegen, waar dan ook misschien nog wel weer een andere taal werd gesproken. Namelijk het zuidelijke Nederland. Ja, het waren die twee, die komen natuurlijk uit stijve families. Nou, de Van Lennep's wat minder, maar het waren pathologische protestanten, kun je rustig zeggen. Aha. Hun Nederland was een protestants Nederland. En dat hield dus op onder de grote rivieren. De Zeeland pakte ze nog wel mee. Maar bijvoorbeeld in die tijd was die nieuwe natie, daar hoorde het België ook nog bij. Ja. Tot 1830. Nou, ze kwamen niet eens op het idee om die kant op te gaan. En Limburg en Brabant, dat was ver weg en katholiek. Dus ze hadden ook een heel beperkt beeld eigenlijk van de natie Nederland. Ja, dat toch wel. Het boek is samengesteld uit de brieven die Van Lennep schreef aan zijn zus Antje. Is het daarmee ook een brievenboek? Wat betekent het voor de tekst? Want wat is die dan helemaal eerlijk in wat hij aan zijn zus schrijft? Nou, aardig eerlijk, hoor, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld, ze gaan op een gegeven moment de grens over, even naar Duitsland. Er is ook geen enkele pascontrole. geen enkele paspoortcontrole. Maar wel in Zeeland krijgen ze wel weer controle. Zie je ook hoe dat verbrokkeld dat land nog was. Maar goed, daar in Bad Bentheim, daar gaan ze het... Van Lennep, die gaat opeens, die zet het... die gaat ontzettend dol, wordt dronken, gaat over de grond rollen, gaat gokken. Terwijl die Van Hogendorp, een hele stijve hark, die ergert zich suf. Nou, dat zie je aan alles. Dat komt rustig in dat dagboek ook naar voren. Hij schroomt niet om daarover te schrijven. En natuurlijk, hij heeft stevig oog voor het vrouwelijke schoon. Dat aan zijn zus Antje schrijft hij daar smakelijk over. Ook dat schrijft hij dus. Kun je daar een stukje uit voorlezen, uit zo'n beschrijving? Nou, een fragmentje uit Zwolle bijvoorbeeld, hè? In het schip van de kerk ging een mooie, fraai uitgedoste vrouw zitten die mij aandachtig bekeek en voortdurend haar ogen op mij gevestigd hield. Uit haar kleding begreep ik dat zij niet uit Zwolle kon komen, maar ik kon mij haar gezicht niet herinneren. De heer Tobias kwam ons afhalen na de kerk en wandelde met ons naar de markt. Hier luisterde een aantrekkelijke rij schoonheden naar de veldmuziek van de dragonders die er in het garnizoen gelegerd zijn. Ja, hij kijkt dus naar de schoonheid van één vrouw. Overal waar hij komt. Hij noemt het voortdurend. Ja, werden ontvangen door meneer zus en zo. En zijn schone dochter. Hij had zijn ogen niet in zijn zak. Maar je vindt in dat reisverslag ook een gedicht voor een vrouw waar die echt van leek te houden. Hè? Misschien ook wel de moeder van zijn kind. Ja, dat is een hele lange geschiedenis. Maar in Leeuwarden komt hij, heeft hij eerst een mislukte ontmoeting. Uiteindelijk weet hij haar toch te treffen. Dat is Henriette van Asbeck. En die is getrouwd net een paar maanden eerder met een baron Rengers. En die Henriette, dat heeft Marita Matthijs allemaal goed uitgezocht. Mm-hmm. Hij had namelijk al een onecht kind weggestopt ergens in Amsterdam bij een vroedvrouw. En waarschijnlijk was dat kind van adellijke afkomst. En Marita Matthijs heeft er precies nageplozen. En dat is waarschijnlijk deze Henriette van Asbeck geweest, de moeder. En daar heeft hij iets over geschreven. Anderhalf jaar eerder, want het lijkt net een heel onnozele jongen. Maar dat was hij ook weer niet. Hè? En dat gedicht dat gaat dan zo. Ik herken die blonde vlichten, die liefde in elkaar kwam hechten als koorden voor zijn boog. Ik herken die prille boezem, zo blank als lelie lentebloesem, waarin de mingod vloog. En hoe, denken we nu? Ja. Ik herken haar die in het verleden mijn hartvriendin wou heten, zo ongeveins en trouw, enzovoort, enzovoort. Ja. En dat gedicht maakte hij doordat hij in een atelier kwam en daar opeens, de schilder had net een portret van haar afgemaakt. En dat stond er in een hoek. En daardoor dacht hij, verdraait die Henriette. Dus hij ziet haar later, ziet ook nog kans een hele avond rustig met haar te praten. En je ziet ook, een pagina verder gaat hij vertellen over de aard van de Friezen. En dan merk je duidelijk, dat gaat maar door hoe vreselijk die Friezen zijn en hoe koppig en hoe provinciaal, et cetera. Die Henriette is gewoon bij hem leeggelopen. Ja. Die vond het vreselijk. En dat portret hangt nog steeds in het stadhuis van Dokkum. Daar zijn we ook gaan kijken. En je schrikt je kapot. Die vrouw is inderdaad intens droevig. Wat een droevig portret is dat. Ach. Dat is een drama in de notendop. En dat vind je en ze dus heeft ook, ook ja, allemaal heeft terug in dit boek. En dat in kom je allemaal ook tegen. Ja. Ja. En hij beschrijft ook veel landschappen, hè? Ja. Bijvoorbeeld een stukje over de Zuiderzee. Ja, dat is bij Rijs. En dan kun je nog steeds zo in Rijs, kun je zo door het bos lopen. Precies langs dezelfde laan als die twee jongens ook liepen. En dan kom je op een gegeven moment bij het IJsselmeer terecht. En dan schrijft hij, het is heel bijzonder om de Zuiderzee aan zijn voeten te zien als men uit het kreupelhout komt. En hoe die daar de korenvelden besproeit. Toen we teruggekeerd waren, aten we pannenkoeken in een kleine herberg bij de ingang van de hofstede, terwijl het ondertussen buiten geweldig hagelde en de donder rommelde. Om 16:30 gingen we naar buiten. De lucht was opgeklaard en afgekoeld. De vogeltjes zongen lustig in het gebladerte en schudden de regeldroppels van hun veren af, terwijl wij door fraaie eikenlanen verder gingen. De schors van deze eiken, en vooral die van de buitenplaats, wordt er afgehaald en verkocht aan leerlooierijen. Als je daar in Rijs bent, kun je nog net zo door die landen lopen. Dat is geen moer veranderd. Verder is heel veel veranderd, maar daar niet. Dat niet. Hij schrijft uitvoerig over het landschap. Veel uitvoeriger dan wij nu zouden doen, hè? Ja, ze liepen natuurlijk ook. Ze liepen heel veel. Gaandeweg de reis beginnen ze ook trekschuiten te gebruiken en andere vervoermiddelen. Maar ze liepen toch vooral veel. Ze liepen 30 à 40 kilometer per dag. Vaak vanaf 5 uur 's ochtends al. Dat was men ook gewend. Ja. En die jongens hadden een prima conditie, dat merk je aan alles. Ja, zeker. Maar ze ontbeten al met carbonades, dat beschrijven ze ook. Maar je ziet wel dat wat zij mooi vinden, dat is iets heel anders dan wij. Bijvoorbeeld boomgaarden, landerijen, goed aangelegd, dat vonden ze prachtig. Maar Drenthe vonden ze gewoon een gruwelijke wildernis. Terwijl wij nu dat fantastische natuur zouden vinden. Dat nu echt dat natuur. Dat vonden ze helemaal niks daar. Gewoon een rode rotzooi. Toch, hè, als je het zo leest, dat reisverslag van hem en zijn vriend, dan lijkt het ook een beetje op wat jij hebt gedaan. Met jouw reisverslagen door Nederland, door Europa. Was Jacob van Lennep eigenlijk een beetje Geert Mak avant la lettre? Ja, wij zijn wel verschillend, hoor. En ik vind het moeilijk om daar een antwoord op te geven. Kijk, hij had wel goed oog voor details. In die zin was het wel een goede journalist. Maar hij bleef wel heel erg binnen zijn stand. Het was een extreme standensamenleving. Hij had oog in Ommerschans bijvoorbeeld heel duidelijk voor de enorme ellende die daar plaatsvond. Ik bedoel, de hoeveelheid doden is niet te tellen daar. Op die kerkhoven. Maar een enkele keer praat hij dan al lopend met een eenvoudige ambachtsman die warempel verstandige dingen zegt. Oh ja. Ja, is toch wel een heel andere kijk. Ik zou daar veel meer opduiken en alles willen weten en zo. En hij daar scheert daar al heel snel weer langs, omdat er toch in een herberg een leuke freule te zien is. En daar gaat hij daar. Maar toch krijg je wel kijk. Een aardig beeld. En het leuke is, Nuk, Marcel van Roosmaal zei net, lees mijn boek en dan hoef je helemaal niet meer op vakantie te gaan. Nou, dat is een heel goed idee. Maar dit boek nodigt uit tot het nalopen. Met een fietskaart in de hand kun je het heel aardig nareizen, hoor. Op vakantie in Nederland. Misschien moeten we dat maar doen. Geert Mak, dank voor vandaag. En Jacob van Lennep, de zomer van 1823. Het dagboek van zijn voetreis door Nederland. Het is uitgegeven bij Atlas Contact. Soms is er stilte, soms zijn er tranen. Soms wil ik praten over niets. Soms moet je me laten. En soms als ik schater, klinkt er een echo van verdriet. Ik kijk niet te diep in mijn ogen, daar leven de spoken. Ze trekken je mee naar het donker. Ik grijp niet te lief naar mijn handen. Ik heb je zo nodig, ik laat nooit meer los. Deze leegte, deze is even voor mij. Jij wil delen, maar ik heb geen taal voor de pijn. Soms voelt het nog meer alleen, als je me aankijkt, maar niet door me heen. Deze leegte, deze is Bye. voor mij. Jij wil delen, maar ik heb geen taal voor de pijn. Soms voel ik nog meer alleen als je me aankijkt, maar niet door me heen. Deze leegte, deze leegte, deze leegte. Deze is even voor mij. Juliet. Dat is de artiestennaam van Julia Schellekens. Amsterdamse zangeres, tekstdichter. Werd bekend met haar wekelijkse komische 30 seconden liedjes van achter haar piano. Die zette ze op sociale media. En dit nummer, De Leegte, schreef ze over rouw en verwerking in een huisje midden in het bos. Het noemt het zelf een kwetsbaar, maar hoopgevend liedje. Je zou kunnen zeggen dat we ons in de digitaalstaat altijd een beetje tussen hemel en aarde bevinden. In een digitale werkelijkheid waarop de inwoners met hun taal vat proberen te krijgen. En vandaag praat ik daarover met Jan-Jaap van Peperstraten. Hij is de inwoner van de digitaalstaat vandaag. Pastoor in Alkmaar, goedemorgen. Goedemorgen. Hemelvaart niet te zien in Nederland, zo kopte de satirische website De Speld donderdag. Wie een heldere hemelvaart wilde zien, moest volgens de weersvoorspellingen naar Zuid-Europa. En jij twitterde bij dat bericht: dat komt door alle mensen die niet naar de kerk gaan. We hebben het aan onszelf te wijten. We hebben klimaatverandering. Dat zorgt voor allemaal grote verschillen in het weer. En zo hebben we denk ik ook geestelijke klimaatverandering. En ja, dan is een hemelvaart minder helder te zien. Ja, je deelde ook een tweet van historicus Boudewijn Steur. Vandaag vieren we hemelvaart. Bisschop Eusebius was aan het begin van de 4e eeuw de eerste die vermeldde dat hemelvaart als zelfstandige dag werd gevierd. Tot die tijd werden Pasen, hemelvaart en Pinksteren vaak gezamenlijk gevierd. Nou, dat had wel een hoop vrije dagen gekost. Gelukkig heeft zich dat allemaal wat ontwikkeld. Maar zo gaat dat wel. De kerkelijke kalender is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er zit een hele lange ontwikkeling in. De vastetijd was bijvoorbeeld ook veel korter. Later is dat 40 dagen geworden. Mm-hmm. Maar ook echte feestdagen die gaan over de paastijd, de verrijzenis, de hemelvaart en daarna Pinksteren. Ja, vroeger werd dat allemaal een klein beetje op één stapel gezet. Ja. En later, meer uit elkaar gehaald, werden het aparte feestdagen. Zelfs kerst is pas vrij laat ingevoerd. Heb je het over de 5e eeuw. Terwijl het toch ook wel eens in gezegden wordt gebruikt. Hè? Als ik vroeger iets graag wilde, dan zei mijn moeder: ja, als Pasen en Pinkster op één dag valt. Nou, dat had zomaar gekund, als je maar ver genoeg teruggaat. Je deelde een tweet van Jelmer Visser over het idee voor een schommelpont over het IJ in Amsterdam. Bouw dan gelijk een rupsachtbaan over het IJ of zo'n leuke glijbaan met matjes voor de kinderen. Of schiet mensen af met een kanon, alles is prima. Zolang het maar niet efficiënt of een brug is hoor, want dat is niet innovatief genoeg, zo schreef hij. En jij schreef erbij: elk onderwijsexperiment in één tweet. Want je zag kennelijk een parallel. Ik zie wel een parallel, ja. Jelmer Visser is... geeft vaak heel geestig commentaar op ontwikkelingen. Innovatitis. Alles moet vernieuwend zijn. Of het werkt, tja, dat zien we later wel. En werkt het niet, innoveren we weer verder. Ja, dat zie jij wel echt in het onderwijs. En dat zorgt voor, nou, dat is inmiddels heel zichtbaar, dat zorgt voor heel veel problemen. En dat is jammer. Dat is heel jammer. Ja, ik ben natuurlijk een beetje ouderwets in mijn opvattingen. Maar dingen die zich bewezen hebben en die werken, als het niet kapot is, niet aan zitten prutsen. Je deelde een fragment uit de column van Aleid Truijens in de Volkskrant over het examen Nederlands. Een paar keer werd een artikel van mij als examentekst uitgekozen. Ik haalde er met moeite een krappe voldoende voor, want ik kende de inhoud van de trucendoos niet. Andere schrijvers en lezers hadden dezelfde ervaring. Waarom deelde je deze? Toch wel een thema van de afgelopen tijd is het vak Nederlands. En hoe dat wordt vormgegeven. En zeker ook de examens Nederlands. Leerlingen zijn niet gemotiveerd. Leraren vinden het niet fijn. En ook zelfs schrijvers, wiens teksten terugkomen bij examenmateriaal, zeggen: wat er eigenlijk gevraagd wordt, heeft niks meer met echt taalbegrip te maken. Ik snap wel een beetje waar het vandaan komt. Ik heb zelf onderwijsachtergrond. Je wil alles geprotocoliseerd hebben. Precies kunnen aantonen wat goed is en wat fout. Maar hoe meer je vastklampt aan die zekerheid, hoe gekker de uitkomsten. Ook dat zie je hier terug. Jammer, hè? Ik vind dat heel jammer, want taal is leuk. De liefde voor het Nederlands gaat daar ook een beetje mee verwrongen worden misschien. Ja, ja. Jammer. En dan verliezen we toch iets, echt ook als samenleving. Wiskundedocent Marco ten Hof twitterde over het VWO Wiskunde A-examen. Wiskundig gezien makkelijk examen, maar wat een leeswerk weer. Dat taal in alle vakken, ja, dat begint wel een beetje uit de hand te lopen, schreef jij daarbij. Ja, ja, ook weer vanuit het onderwijs was inderdaad het idee taal in alle vakken. Bij Wiskunde A is dat inmiddels wel een beetje uit de hand gelopen. Ik heb zelf ook even een blik geworpen op het examen. Mm-hmm. Lappen en lappen tekst. En ja, dan moet je dan maar het probleem uitzien te destilleren op een of andere manier. Je kijkt naar die zompige massa zinnen en alinea's en de moed zinkt weg in de blubber. Het is verschrikkelijk. Daar zul je als arme wiskundeleerling maar uit moeten zien te komen. Ja, ja. Je deelde een stuk van journalist Margaretha Kornstra in Onze Taal, waarin jij een wrevelige pastoor wordt genoemd omdat je je op Twitter afvroeg of berichten die spreken van het overlijden van een gorilla blijk geven van taalverval of een antropomorfiserend wereldbeeld. En nee, ik vind nog steeds niet dat dieren overlijden. Ik vind het een antropomorfische projectie. En wijsgerig gesproken gaat het er ook aan voorbij dat de bezieling van dieren van een andere aard is dan die van de mens, zo schreef jij. Wat is dat moeilijke woord waar ik bijna niet uitkom? Ja, antropomorfiserend, dat we menselijke karaktertrekken toekennen aan dieren. En ik, nou ja, dat hou ik hier dan toch wel vol. Ik zie dat ook een beetje in ons taalgebruik terug. Een woord als overlijden. Oorspronkelijk betekent het natuurlijk overgaan van de ene staat naar de ander. Daar zit een christelijk wereldbeeld achter. Het werd ook eigenlijk toch vooral gebruikt voor mensen. Dat zie je helemaal verdwijnen. En ook hoe mensen praten over hun huisdieren. Ja, het zijn echt gezinsleden geworden. En als ze dan, zoals men zelf zegt, overlijden. Is dat voor jou een woord wat daar niet bij hoort? Ik constateer dat de samenleving wel heel erg verandert. En de taal verandert mee. En wij blijven daarover praten. Gelukkig dank wel. Dank voor nu. We gaan naar het volgende uur van De Taalstaat. Graag tot zo. NPO Radio 1. Inwoners van de Veenkoloniën in het noordoosten van Nederland gaan gemiddeld 7 jaar eerder dood dan de rest van Nederland. Ik heb een hele hoop mensen hier die ruim over de 150 kilo gaan en die dus niet meer op de onderzoeksbank konden. Veel projecten om inwoners te helpen werken niet. Hoezo ga jij voor mij bepalen wat goed is voor mij? Wat moet er veranderen? Praten helpt niks. Help mij waar ik jou nodig heb. En wat heb ik aan jou met praten? De kloof tussen de inwoners van de Veenkoloniën en de overheid. Morgenavond om 7 uur, live vanuit Gassel ter Nijveen in Drenthe, bij KRO NCRV, in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Soldaat van Oranje, de musical. We gaan via België, Frankrijk, Spanje, Portugal en dan naar Engeland. Beleef het verhaal in de 360 graden draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De oude Westfriese omringdijk heeft niet veel functie meer, maar je vindt er wel fantastische natuur. Honderden wulpen, steenuilen, verborgen paaigebieden voor vis en een woeste vooroever. Vroege Vogels TV, vanavond om 6:15 bij BNNVARA op NPO 2. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl. Twaalf uur. NPO Radio 1. Margriet Vromans. Met straks Ton den Boon en het woord van de week. Carrie Slee komt met een nieuwe kinderboekenserie. En René Appel met het DNA van Willy Wartaal. En steeds meer advocaten zijn bezorgd over hun veiligheid. Dat horen we in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van de Putten. Die zorgen over de veiligheid komen naar buiten via de Nederlandse Orde van Advocaten. Volgens die organisatie melden zich per week 2 advocaten bij een speciaal noodnummer, omdat ze een dreiging ervaren. Dan lopen de advocaten rond met een noodknop en er is meer vraag naar weerbaarheidstrainingen. Daar leren ze hoe ze moeten omgaan met agressie en bedreigingen. Die dreiging komt bijvoorbeeld van eigen cliënten of van een tegenpartij. Volgens de Orde van Advocaten is de maatschappij aan het verharden en de criminaliteit ook. Greenpeace Rusland is een ongewenste organisatie, heeft het Russisch Openbaar Ministerie besloten. En dat betekent dat de organisatie moet worden opgeheven. De milieuorganisatie is al 30 jaar actief in Rusland sinds het einde van de Koude Oorlog. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, wat zijn de redenen die het OM aanvoert om Greenpeace Rusland ongewenst te verklaren? Het Openbaar Ministerie zegt dat Greenpeace een bedreiging vormt voor de veiligheid en de constitutionele orde in Rusland. Dat het heeft opgeroepen tot verdere isolatie van Rusland, tot meer sancties tegen Rusland. En heel significant ook dat het probeert allerlei voor Rusland economisch gunstige projecten in de sfeer van infrastructuur en energie, om die te verhinderen. Ja, omdat die milieu onvriendelijk zouden zijn, stel ik me zo voor. Omdat die milieu onvriendelijk zouden zijn, dat is de optiek van Greenpeace. Maar het is heel significant, omdat natuurlijk in een land als Rusland Greenpeace al, wat je zegt, 30 jaar actief is. En vaak ook juist in die sfeer, in een land waar veel grondstoffen, waar olie en gas wordt gewonnen. Dat staat vaak op gespannen voet met de milieubelangen. En daar spande Greenpeace zich de afgelopen 10 jaar voor in. Ja, was niet altijd makkelijk in die 30 jaar. Wat zijn in het oog springende punten? Nou, voor Nederland is natuurlijk, of bij veel mensen is vast nog wel in de herinnering dat moment, dat is 10 jaar geleden, in dat beruchte Rusland-Nederland-jaar. Toen hebben activisten van Greenpeace zich vastgeketend aan een boorplatform in de Noordelijke IJszee. Nou, dat schip is toen gearresteerd. De bemanningsleden, ook onder wie een Nederlandse, zijn toen ook tijdelijk achter de tralies beland. Maar je ziet Greenpeace voortdurend de laatste tijd bijvoorbeeld ook bij de bescherming van het Baikalmeer, het grootste zoetwaterreservoir ter wereld. Een gebied dat altijd wordt bedreigd door allerlei economische activiteiten. En er zijn nu wetsontwerpen in de maak die het mogelijk zullen maken om rond dat Baikalmeer massaal hout te gaan kappen. Nou, Greenpeace heeft zich daar tegen te weer gesteld. En verschillende parlementsleden, dezelfde parlementsleden, die hebben opgeroepen eerder tot een verbod van Greenpeace, tot het verklaren van Greenpeace tot een ongewenste organisatie. Dat zijn dezelfde parlementsleden die ook betrokken zijn bij die wetsontwerpen. Dus alles haakt op deze manier in elkaar. Ja, bordje van de deur, neem ik aan dat nu gaat gebeuren. Absoluut. Er zijn diverse milieuorganisaties die al eerder zijn verklaard tot buitenlandse agent. Omdat ze vanuit het buitenland zouden worden gefinancierd. Die kunnen wel actief blijven in Rusland. Al wordt het wel behoorlijk bemoeilijkt. Maar als je bent verklaard tot ongewenste organisatie, dat betekent dat in feite dat je buiten de wet staat, dat je de boel moet opdoeken en dat alle Russische staatsburgers die samenwerken met die organisatie ook vervolgd kunnen worden. Dus omwille van de veiligheid van die mensen vooral, wordt nu de stekker inderdaad eruit getrokken. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. En westerse landen nemen kolossale risico's als ze Oekraïne voorzien van F-16's. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat in reactie op het besluit van de VS dat Oekraïnse piloten F-16-training mogen krijgen. Westerse landen overleggen momenteel over het daadwerkelijk leveren van F-16's. Janssen Singh, de Nederlander die al bijna 40 jaar in een Amerikaanse cel zit, overweegt hoger beroep na het verloren kort geding tegen BNN-VARA. Hij eist dat een documentaire reeks over hem niet wordt uitgezonden. In die serie komen ook beschuldigingen van seksueel misbruik en drugshandel aan de orde. En er wordt meer gestolen uit de supermarkt. Volgens retailspecialist Marshoek komt dat door de stijgende inflatie en de zelfscankassa, waar klanten niet alles afrekenen. Vooral groente, fruit en brood worden meegenomen. En dat kost de supermarktbranche jaarlijks zo'n 70 miljoen euro. Het NOS-journaal. De eerste Turkse Nederlanders hebben vanochtend gestemd in de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen. Die is nodig omdat geen van de kandidaten in de eerste ronde de absolute meerderheid haalde. Onder Turken in Nederland was zittend president Erdogan populairder dan in eigen land. Maar over de hele linie bleef Erdogan steken op 49,2%. En dat was niet genoeg voor de directe winst. Zijn tegenstander, Kılıçdaroğlu, eindigde op 45,1%. Verslaggever Vincent van Rijn bij een stembureau in Amsterdam. Bij het Rolne Congrescentrum op zo'n 5 minuten van Amsterdam Sloterdijk in Amsterdam-West staat nu al een lange rij. Er staan ook veel verkeersregelaars om ervoor te zorgen dat iedereen zijn auto netjes in de vakken zet. Ja, ik weet, maar gaat niet lukken. Daar is gewoon... En hier kan dus tot en met woensdag gestemd worden. En er zijn niet alleen stemmers, maar ook waarnemers van beide partijen. Dat er niks misgaat inderdaad, dat alle stemmers gewoon die ook ingeschreven staan kunnen stemmen. Want er is nog wel dat er gebeurt dat mensen in Turkije ingeschreven staan. En daar letten wij dus op of het in het systeem staat dat ze hier mogen stemmen. En soms wordt het over het hoofd gezien, dus wij staan ervoor om te kijken of alles goed gaat. Vorige keer was het in de RAI. Dat verliep niet goed. Op de laatste avond was er een grote vechtpartij. De gemeente Amsterdam hoopt dat dit keer te voorkomen. Zo zijn er beveiligers ingezet. En er staan hier een aantal politieagenten en politieauto's. In de rij is de stemming vanmorgen prima. Ja, enorm druk. Ja. Ik denk, middag wordt nog drukker. Ja. Waarom denkt u eigenlijk dat het zo druk is? Ik denk dat iedereen voor zijn tweede land gaat. Ja. Dit is onze eerste land, Nederland. En we zien onze Turkije zien we onze als tweede land. Ja. Wat vindt u ervan dat er een tweede ronde nodig is? Vindt u het spannend? Ja, eerlijk gezegd wel. Maar we vinden het niet erg om hier weer te zijn. Ja, we maken het gezellig hier. Ik kwam hier aan, toen dacht ik, het is heel druk. Is het drukker dan de vorige keer of lijkt dat zo? We zijn net begonnen. Is het wel drukker? Hetzelfde. En we gaan winnen. Oh, we gaan winnen. Dan moet ik toch wel even vragen, wie is we? Erdogan! Ja. U roept dat nou heel hard, maar is dat nou verstandig? Want de vorige keer was het niet zo gezellig in de rij. Het is niet verstandig om hard op te drukken, maar iedereen heeft eigen mening. Ik zal zo zeggen, in mijn familie, helft van de Erdogan, helft anderen. Wij leven in het vrije land en iedereen mag zijn eigen mening doen. Ja. Dus we kan niet beoordelen. En we blijven broer en zus. En we blijven in de vrede. Het blijft wel gezellig aan de keukentafel. Zeker. De kiezers in Amsterdam en in Turkije zelf wordt volgende week zondag weer gestemd. Tientallen beulen die onder het regime van president Assad in Syrië mensen hebben gemarteld, lopen vrij rond in Nederland. Dat melden Trouw en Argos. Die deden navragen onder Syriërs, experts en betrokken organisaties. Hoeveel er precies in Nederland zijn, is niet met zekerheid vast te stellen. Syriërs die zelf onderzoek deden, zeggen dat ze bewijs hebben tegen 13 mensen. Het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies schat dat het er tussen de 50 en 100 zijn. Dat zijn met name mensen die in Syrische gevangenissen werkten, waar op grote schaal werd gemarteld. Bijna 9 over 12, het weer nog zonnig. Later in het oosten en zuidoosten wolkenvelden. Het blijft droog, het wordt 16 graden op de stranden en 20 langs de oostgrens. Morgen broeierig, in het oosten kans op 25 graden. En daar plaatselijk een stevige onweersbui. En verkeersinformatie komt bij de ANWB vandaan. Daar zit Wijnand Zwaan.

kanten. Hoop dat niemand me daar ziet. Ik stapel verdriet op liefde, dan weer liefde op verdriet. Tot ik niet meer weet wat echt is. Liefde kent toch geen limiet. Gebruik aanbidding als kompas. O God, is dit de juiste weg? Ik volg de blindelingste kaarten. Zag toen pas wie ze had gelegd. Ik geloof dat ik het zelf was. Ik herkende mijn gezicht. Heb ik voor niets zo lopen haasten naar het licht. Als het toch zo eindig is, maak het dan licht, maak het dan licht. Echt alles heeft gewicht voor mij. Naar het licht, naar het licht. Als alles toch zo eindig is, maak het dan licht, maak het dan licht. Echt alles heeft gewicht voor mij. Van Vrouwkje. En net als Mo in het eerste uur. Vrouwkje is een twintiger. Soms worstelt ze met het leven en met zichzelf. Op de grens tussen jeugd en toekomst. En dat heeft ze mooi gevat in dat zinnetje. Jeugd is porselein. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon met het woord van de week. Wouter van Wingerden zit achter het taalloket. Serge de Vries uit Tilburg met zijn vergeetwoord. Carrie Slee stelt haar nieuwe kinderboekenserie Brikkie aan ons voor. En René Appel met de TNA van Willy Wartaal. Het woord van de week. Elk nieuw fenomeen zoekt een eigen woord. En dankzij onze gezamenlijke vindingrijkheid lukt dat ook. Soms worden die woorden snel weer vergeten, zodra ze, waarvoor ze zijn uitgevonden, weer uit ons leven verdwijnen. Denk aan anderhalve meter samenleving. Maar soms is een woord ook een langer leven beschoren. Kort of lang levend, elk nieuw woord ontmoet op een dag Ton de Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het woord van de week? Dat is het woord schommelpont. Nou, is dat vanmorgen in de Digitaalstaat al even aan de orde geweest? Ik had er tot vanochtend nog nooit van gehoord. Vertel eens, wat is het? Nou, het stond van de week in het Parool. En nadien ook nog wel in andere kranten. Het stond in een opiniestuk van een ingenieur die reageerde op het plan om over het IJ een kabelbaan aan te leggen. En hij kwam met een alternatief plan, namelijk met een schommelpont. Mm-hmm. En een schommelpont, dat is dus een veerpont die door middel van magnetisme over het water slingert, over het IJ slingert. Dus je moet dan denken dat er ergens een hoog punt midden in het IJ, denk ik, wordt aangelegd. En daar zou dan zo'n soort pont aan bevestigd worden, die dus door de lucht het Amsterdam Centrum naar Amsterdam Noord zou slingeren. Het is een beetje een natuurkundig begrip, volgens mij, hè? Dat werking van magnetisme. Ja, inderdaad. Ik denk dat de wiskundige of de ingenieur die dit bedacht heeft uitgegaan is van de schommelwiskunde. Dat woord is ook nieuw. Althans, dat maakt ook deze week zijn debuut in onze taal. En schommelwiskunde, dat is waarschijnlijk weer een vertaling van swing mathematics of pendulum mathematics. En dat is een soort een tak van de wiskunde die niet zo bekend is, maar die slingerbewegingen bestudeert. Vooral de krachten die daarbij vrijkomen. En nou ja, goed, dat gaat dan ook in verband met magnetisme, zwaartekracht. Ik ben geen wiskundige, dus ik precies. We wagen ons er niet helemaal aan, maar even qua taal. Jij zegt al, hij slingert. Je zou het ook een slingerpont kunnen noemen, dus, hè, in plaats van een schommelpont. Klopt, inderdaad. Ja, alleen denk ik dat een slinger dan, die associeer je niet zozeer met iets wat er aan hangt. Althans, niet met iets wat waar je in vervoerd kan worden. Terwijl een schommel natuurlijk wel iets is waar je mee vervoerd zou kunnen worden. Ja. Althans, daar kun je op zitten. Ja. Dus ik denk dat vandaar het woord schommelpont gekozen is. Maar de ingenieur zelf die heeft er ook een naam voor bedacht. En daar komt het woord swing wel in voor, namelijk swingerset. Ah. Nou, en swingen heeft ook weer een hele andere betekenis. Maar goed, daar zullen we het hier niet over hebben. Dat stond vanochtend ook in het parool. Ja, daar werd ook op gereageerd dat misschien niet zo'n goede begrip was. Nou, of we het woord nog lang zullen gebruiken en zullen onthouden, dat hangt er natuurlijk ook heel erg af van het feit of dat plan daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Hè? Want ja, hoe levensvatbaar is het plan? Nou, ik denk niet zo heel erg, want vanochtend stonden er nogal wat ingezonden brieven in het parool. Waarin zelfs ook iemand erop terugkwam en zei dat een reuzenbad eend misschien ook wel een goed plan zou zijn. En dat zou dan Ducky kunnen gaan heten. Ik heb het idee dat dit plan niet heel erg serieus genomen gaat worden. Dus dan is het een heel aardig woord voor een voor een verschijnsel van zeer voorbijgaande aard. En voor een heel kort gesprek. Dankjewel, Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, voor het woord van de week van jou. Dankjewel. De meest veelzeggende quote van de week. Het muziekgenre hip-hop bestaat dit jaar precies 50 jaar. Hip-hop-taalwetenschapper Steven Gilbers vertelde donderdag in de Nieuws BV op deze zender wat volgens hem de magie is van die speciale combinatie van tekst en rijm in die rapmuziek. Taal is ritme, taal is klank, muziek is ritme en klank. En hoe wij woorden aan elkaar rijgen in lyrics. Dat is hetzelfde hoe je een C, een E en een G-noot in een C-akkoord gooit. En omdat muziek een samenspel is, maakt een rapper Akwasi het nog iets veelzeggender. Woorden zijn eigenlijk misschien wel de akkoorden van het vocabulaire. Een sterke ouverture en een veelzeggend slotakkoord. En nu we het toch over akkoorden hebben, door naar het landbouwakkoord. De meest nietzeggende quote van de week. Heet hangijzer deze week in Politiek Den Haag was het al of niet bereiken van het landbouwakkoord. Of, zoals landbouwminister Piet Adema het in het tv-programma De Hofbar sneller uitspreekt, het landbouwakkoord. Wij hebben grote uitdagingen, ook het landbouwakkoord. De landbouw heeft grote uitdagingen, we hebben als kabinet grote uitdagingen. Daar werken we dus ook aan in het landbouwakkoord om die uitdagingen op een goede manier onder ogen te zien. Ja. Nou, dan praten we met elkaar over en dat gaat nog even door. Uitdagingen is een ander woord voor problemen en daar zit de minister dus middenin. En je kunt landbouwakkoord wel snel uitspreken, maar daarmee versnel je het proces nog niet. Ze praten erover en dat gaat nog wel even door. Hoe nietszeggend wil je het hebben? Het is moeilijk balanceren op een landbouwakkoord, vooral als dat er slapjes bij hangt. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. We gaan het bij het taalloket hebben over me of mij. Saskia Kriekhuis ziet dat mij en me in de schrijftaal veelvuldig door elkaar worden gebruikt. Zo las zij onlangs in NRC de quote: ze heeft me van kinds af aan in groen gekleed. Zelf zou Saskia daar mij gebruikt hebben. Me gebruikt ze dan weer vooral in de spreektaal. Ik vind het stilistisch ook mooier om in de schrijftaal mij te gebruiken, zo schrijft ze. Nou, we leggen die vraag voor aan de taaladviesdienst van Onze Taal, Wouter van Wingerden. Goedemiddag. Heeft zij gelijk? Moet het in de schrijftaal eigenlijk mij zijn en niet me? Nee, zo ligt het toch niet. Het is inderdaad zo dat veel mensen geloven of zelfs geleerd hebben dat me, maar ook je, we en ze spreektaal zijn en dus geen schrijftaal. En dan zou je dus die vormen, als je ze opschrijft, altijd voluit moeten schrijven. Dus wij, jou, mij, zij. Maar ja, dat is echt een misvatting. Die vormen die komen inderdaad vaker in de schrijftaal voor, die volle vormen. Maar ja, dat betekent nog niet dat die andere vormen, de me en we en je en ze, niet geschreven zouden mogen worden. Oké. Het heeft met nadruk te maken waarschijnlijk, hè? Ja, dat klopt. Dat speelt een belangrijke rol hierbij. Die volle vormen, zoals we ze dus noemen, die zijn in elk geval goed als de nadruk erop ligt. Ik heb even een voorbeeldzin bedacht. Wij gaan koken terwijl zij jou en haar bezighouden. Dat is echt een soort contrast. Dan moet je dat benadrukken. Maar in de meeste zinnen, in de meeste gevallen, is zulke duidelijkheid helemaal niet nodig. En zeg je dat veel meer terloops. Bijvoorbeeld ook in die zin die mevrouw Kriekhuis aan heeft gereikt. Als er had gestaan: zij heeft mij van kinds af aan in groen gekleed, is dat bijna te uitgesproken. Ja, dan denk je eigenlijk dat het dan is van mij wel, maar mijn zusje niet. Precies, ja, dan ga je er te veel achter zoeken. En ze had trouwens nog een voorbeeld meegestuurd. En daarin stond de zin, je moet in de keuken altijd een stap vooruit denken. Zorgen dat je spullen klaarstaan, dat je je afval kwijt kunt. Stel dat je daar overal jij en jou van had gemaakt. Bijvoorbeeld, jij moet in de keuken altijd een stap vooruit denken. Zorgen dat jouw spullen klaarstaan, dat jij jouw afval kwijt kunt. Ja, dan klinkt dat heel raar en het ziet er ook nog eens vreemd uit. Dus het klinkt en het leest kortom een stuk natuurlijker als je heel vaak, net als in de spreektaal, ook in de schrijftaal, die makkelijkere, lossere vormen gebruikt. Ja, het wordt bijna te specifiek. En dan krijgt dan schrijft die vraagstelster ook nog, van de jongere generaties krijg ik WhatsApp-berichten die vrijwel allemaal me gebruiken. Mijn moeder bijvoorbeeld. Digitaal schrijven lijkt voor die jongere generatie bijna gelijk aan spreken, hè? Ja, en dat is eigenlijk ook wel de spijker op zijn kop. Want je moet bedenken dat bij al die nieuwe en vluchtige manieren van schrijven het eigenlijk zo is dat ze gesprekken van vroeger vervangen. Dus gesprekken van face-to-face, maar ook aan de telefoon. Mensen bellen veel minder. Dus ja, dit soort teksten die worden natuurlijk ook helemaal niet gepubliceerd. Zoals in een boek of een krant. Het is allemaal één op één. Het is real-time. Het vervliegt meteen. Het is te veel moeite om daar heel lang bij stil te staan. En het is ook wel zo, dat is ook onderzocht hoor, dat de meeste mensen die genres tekst dus op WhatsApp of als ze een rapport moeten schrijven echt goed uit elkaar kunnen houden. En dan gaan ze heus niet me moeder schrijven. En het is trouwens ook geen nieuw fenomeen, hè? Als je kijkt naar toneelteksten bijvoorbeeld uit de 16e eeuw, daar wordt dat ook al opgeschreven, me moeder, omdat dat de uitspraak is. Dat is nog gewoon een spreektaal. Het is gewoon een spreektaal en die N valt heel makkelijk weg. Dus het is bijna gek dat we die regel hebben dat dat me geen bezittelijk voornaamwoord mag zijn. Maar is dat dan bijna een pleidooi voor het maar meer vermengen van spreektaal en schrijftaal? Ja, bijna wel. Veel mensen zijn geneigd om te denken dat je heel schrijftalig moet schrijven om goed te kunnen schrijven. Maar ik pleit er zelf eerder voor om zo te schrijven dat het ook natuurlijk klinkt als je het voorleest. En dan komt er inderdaad wat meer spreektaal in schrijftaal terecht. En dat is best wel mooi. Dat lijkt me wel. Vind ik ook. Wouter van Wingerden, dank je wel. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Woorden die in de vergetelheid dreigen te raken, die slepen ook vaak een taalnuance mee in hun val. Ginnegappen, giechelen en grinniken. Het zijn allemaal woorden die iets te maken hebben met lachen, maar ja, toch drukken ze niet helemaal hetzelfde uit. Of neem bijvoorbeeld schorremorrie en tuig. Ook die woorden zijn niet helemaal inwisselbaar. Behoud de betekenisnuance. Zo zou je onze wekelijkse zoektocht naar een vergeetwoord ook wel kunnen zien. Het woord dat we graag willen behouden komt vandaag van de 51-jarige Serge de Vries uit Tilburg. Meneer de Vries, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het vergeetwoord dat u graag voor wil dragen? Ik had kissebissen ingestuurd. Kissebissen. Wat was voor u de reden om dat in te willen zenden? Het was een woord wat mijn oma vroeger wel eens gebruikte als mijn broertje en ik of mijn neefjes en nichtjes onderling met mij aan bekvechten waren. En dan zei mijn oma altijd van stop nou eens met dat gekissebis. En ja, het is eigenlijk iets wat ik daarna niet meer heel vaak gehoord heb of vandaag de dag nog heel vaak hoor. Uh-huh. Dus ja, het leek mij een goed woord om in te sturen als vergeetwoord. Kissebissen is een beetje bekvechten, een beetje ruzie maken, maar niet heel ernstig in mijn gevoel. Het is een beetje aardig. Nee. Ja, het kan natuurlijk ook uitmonden in iets heel anders. Maar precies wat u zegt, ik denk inderdaad dat het nog wel een beetje in de connotatie aardig zit. Ja. En anders wordt het echt bekvechten of vechten of ruzie maken. En dan, ja, dat aardige, ja, ik weet niet precies waar het vandaan komt. Ja, het is wat onschuldiger misschien. Ja, u zei daarnet, dat gebeurde als u met uw broer aan het kissebissen was. Wij hadden het er hier op de redactie ook even over. Wij vonden het ook een beetje iets wat je met name bij meisjes zou gebruiken. Kissebissende meisjes. Ik heb geen zusjes, dus wat dat betreft kan ik het Uw oma gebruikte het gewoon voor u en uw broer. Ja. Gebruikt u het nog veel trouwens? We hebben het gisteren, toen waren we aan het fietsen met een stel vrienden even over gehad. En als je het er dan over hebt, dan wordt het natuurlijk 10, 20 keer tijdens de fietstocht achter elkaar gebruikt, gewoon voor de gein, weet je wel. Ja. Van hou nou eens op met dat gekissebis. Maar om nou echt te zeggen dat ik het... En iedereen wist ook wel wat het woord betekende. Ja. Maar om nou te zeggen wat ik dat ik het nog vaak gebruik, nee, dat geloof ik eigenlijk het niet. Het is wel een leuk woord, ook om een beetje mee te spelen, deden wij vanmorgen ook al. Je hebt gekissebist of heb je kissen gebist. Het is op allerlei manieren ook nog eens een keertje te vervoegen. Het zou jammer zijn als het helemaal in onbruik raakte. Dus dank u wel dat u het bij ons als vergeetwoord heeft ingediend. Serge de Vries uit Tilburg, u heeft uw vergeetwoord met ons willen delen. En wie dat ook wil doen, een vergeetwoord wil adopteren, wend je gewoon even tot nporadio1.nl/vergeetwoord. Beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, dat is Nelleke Noordervliet, die gaat het daarna beoordelen op geschiktheid. Weet je wat mijn moeder vroeger altijd zei, als ik een kwaaie bui had? Kind, zei mijn moeder altijd. Onthoud maar goed, zei mijn moeder altijd. Wat je ook doet, zei mijn moeder altijd. Je moet het leven positief bekijken, dus, zei mijn moeder altijd. Onthoud mijn rat, zei mijn moeder altijd. Word maar niet kwaad, zei mijn moeder altijd. Als het niet gaat zoals je graag zou willen, want een mens is mooier als hij lacht. En al is het nog zo'n donkere nacht, als je even zoekt dan zie je altijd wel een heel klein puntje licht. De zon er tegen, geen andere kant uit wegen. Het hele leven is een lange rij veranderingen. Hey, zeg mijn moeder altijd, zit er niet mee. Zeg mijn moeder altijd, zeg dan ook. Nog zo'n donkere nacht, als je even zoekt, dan zie je altijd wel een heel klein puntje licht. Geen andere kant uitwegen. Het hele leven is een lange rij verandering. Kijk, zijn mijn moeder altijd een optimist. Zijn mijn moeder altijd die zich vergist. Zijn mijn moeder altijd die heeft beslist wat minder last van tranen dan een chagrijn. Zo'n fles azijn, zijn mijn moeder altijd, die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden. Want een mens is mooier als hij lacht, en dan is het nog zo, dan is het nog zo, zo'n vriendacht. En zie een heel klein puntje licht. Loop er tegen, geen andere kant uit wegen. Het hele leven is een lange rij veranderingen. Wat je ook ziet, je moet het leven positief bekijken. Zit het niet mee, zeg dan ook geen. En laat je vrijdag met de stroom mee drijven. Kijk, een optimist die zich vergist, die heeft beslist wat minder last van tranen dan een chagrijn. Zo'n fles azijn. Dat zei mijn moeder altijd, van Robert Long. Goeie raad van de moeder van Robert Long staat op zijn album Achter de Horizon. Is alweer uit 1986. Dit is De Taalstaat. Carrie Slee, wie kent haar niet? Ze schrijft boeken voor alle leeftijden. Voor velen is ze bekend van de kinderserie van Juf Braaksel en de Timbuktu-serie. Maar ze heeft natuurlijk heel veel meer titels op haar naam, zoals Spijt, Fake, Brainwash. Die waren voor een veel oudere doelgroep geschreven. En nu is er ineens weer een serie voor kleuters, met een nieuw figuur in de hoofdrol, Bricky. Carrie Slee is bij ons. Goedemiddag, Carrie. Goedemiddag. Bricky, wie is Bricky? Bricky is een oude auto van de opa van Pietje. Het gaat over Pietje, zijn meisje. Mm-hmm. En opa heeft die auto gestald op het erf van Pietje. En die is helaas die is er niet meer. Maar Pietje speelt daarin. En met haar knuffels en beleeft daar heel veel avonturen. En Brikkie is dus eigenlijk de hoofdpersoon of het hoofdelement in het verhaal, in de avonturen van Pietje. Ik haal nu even alle namen door elkaar. Het is een boek voor kleuters. Inspiratie voor je eerste kleuterboeken haalde je uit de leefwereld van je eigen kinderen. Die zijn inmiddels veel ouder. En nu heb je kleinkinderen. Ja. En die zijn dan weer de nieuwe inspiratie. Ja, vooral de jongste, die is 5. En ja, dat inspireerde me echt om dit te maken. Wat is er zo leuk aan het schrijven voor kleuters? Ja, de belevingswereld van kleuters, dat zie je ook bij Pietje. De volwassenen stellen iets voor. Die oude auto waar ze helemaal blij mee is en altijd mee speelt en fantaseert, daarvan zegt papa zomaar even, die gaan we verkopen, want die staat er nu al lang. Maar dat is natuurlijk voor Pietje veel meer dan alleen maar even, anders ga je maar in een tent of in een hut spelen. Die auto betekent heel veel voor haar. En dat vind ik zo mooi van kinderen, dat in dit geval Pietje en ook mijn kleinkind, die lossen het dan in hun fantasie op. En ja. Pietje beleeft dan een heel avontuur met haar knuffels in die auto om dat op te lossen, dat die auto niet weg kan. Ja, het is een soort magische wereld, hè, van kleuters. Er kan nog van alles. Ja, heerlijk. Dat is juist het mooie. We gaan even kennis maken. Je leest een stukje voor uit het tweede boekje. Uit het tweede boek, dus het tweede fragment. Midden in de nacht zit Pietje rechtop in haar bed. Oh nee, sorry. Ik las het eerst. Ja, het tweede boekje. Buurvrouw Eitje gaat haar haar knippen. Ik wil niet dat buurvrouw Eitje mijn haar knipt. Ik vind mijn haar mooi, zegt Pietje. Geen zorgen, lieve schat, zegt papa. Haar groeit altijd weer aan. Ik wil in de plassen stampen, zegt Bolletje. We gaan dansen in de plassen, zegt Soef Soef. Nee, zegt Pietje, we moeten vluchten voor buurvrouw Eitje. Ze wil mijn haar knippen. Misschien knipt ze me wel kaal. Ze houdt de deur van Brikkie open. Vlug, we gaan vertrekken, voordat buurvrouw Eitje eraan komt. Karre, roept Soef Soef. Vandaag is Brikkie geen auto, zegt Pietje. Brikkie wil niet door de plassen. Vandaag is Brikkie een boot. Ja, roepen Bolletje en Pimmetje Pleister. Een speedboot, roept Soef Soef. De snelste speedboot van de wereld. Ik ben de kapitein, zegt Pietje. En jullie zijn de matrozen. Pietje haalt de rode steen uit de zak. Lieve Wensteen, maak van Brikkie een speedboot. Wat een mooi stukje uit Brikkie en Spookje Piekhaar. Ja, er komen ontzettend veel namen in voor. Brikkie blijkt dus inderdaad de hoofdpersoon naast Pietje. Het draait allemaal om Pietje, om haar knuffels. Die komen allemaal tot leven, maar Brikkie zelf niet, hè? Jawel, wel in de fantasie. Het lijkt erop, en Pietje denkt ook dat ze, nou, ik weet niet hoeveel kilometers met Brikkie aflegt. Ze laat hem rijden. De boot kan varen als die een boot wordt. Maar in wezen komt hij geen millimeter vooruit natuurlijk. Nee. En dat vind ik zo mooi van die kinderen. Dat ze dat dan gewoon voelen en spelen. En het leuke is ook dat ze heeft die auto van opa gekregen. Maar ze heeft nog meer van opa gekregen. Een geheime kistje met allerlei belangrijke schatten erin. Die ze samen hebben gevonden. En in dit geval met het haar pakt ze de rode wendsteen. Want opa heeft gezegd, ja, daar kan je alles mee oplossen. Ja, wat prachtig. Dat is toch weer die magie, hè? Die je daar dan in hebt. Brikkie is de enige zonder tekst. Want Pietje heeft veel tekst. En alle knuffels hebben dat ook. Ja. Magisch is ook dat die knuffels, en dat zie je ook in de illustraties van het boekje terug, die knuffels leven in de fantasie van Pietje. Ja, dat is zo mooi. En als er geen fantasie van Pietje is, dus de realiteit, dan heeft Marijn ze ook gewoon echt knuffels laten zijn. Dan liggen ze stil. Ja, dan liggen ze stil. En ik vind dat heel erg goed meegedacht van Marijn van der Water. Ja, jij hebt dit boekje nu geschreven met heel veel nieuwe personen erin. Die kunnen nog een hele tijd mee, denk ik. Het kan een hele lange serie worden. Jawel, want er kan natuurlijk van alles in dat bakje van opa zitten, hè, wat nog gebruikt kan worden voor een verhaal. Ja, het zijn wel veel figuren. Toen ik het las, toen dacht ik, oei, als ik dit zou gaan voorlezen aan mijn kleindochter over een paar jaar, moet ik ook wel uitleggen wie is. Ja, hoewel, er zijn natuurlijk prachtige tekeningen bij. En dat zie je dan weer. Ja, dus je kunt het aanwijzen. Dit is Soef Soef. Ja, dat is natuurlijk waar. Het is ook vooral heel veel kijken natuurlijk. Zullen we nog een stukje lezen uit het eerste boekje? Dat is leuk. Midden in de nacht zit Pietje rechtop in haar bed. Hoorde ze iets? Ze luistert met gespitste oren. Nu weet ze het zeker. Getik. En het komt van het raam. Ze kruipt naar het voeteneind van de bed en schuift het gordijn een stukje open. Op de vensterbank zit een grote vogel. Zo'n prachtige vogel heeft ze nog nooit gezien. Zijn felgekleurde veren schitteren in het licht van de maan. Mag ik binnenkomen? Vraagt de vogel. Pietje doet het raam verder open. De vogel strijkt op het bed neer. Ik moet weten welke veer jij het allermooist vindt, zegt de vogel. Pietje kijkt naar de rode, gele, blauwe en groene veren. Ze zijn allemaal even mooi, fluistert ze. Weet je dat zeker? De vogel spreidt zijn vleugels uit en draait zich naar de toe. Dan ziet Pietje een gouden veer. Die vind ik het mooist, fluistert ze. Een fragment uit het eerste deel, Brikkie en de stoute kippen. Welke rol speelt die vogel in dit boekje? Ja, die vogel is ook heel belangrijk, want die kent ze ook van met opa. En die gouden veer komt uit het kistje. Dus het loopt allemaal in elkaar over. En de vogel die leidt haar ook overal naartoe. Dus als het even niet meer weet, dan komt de vogel bijvoorbeeld op de auto zitten en die zegt, vlieg maar achter me aan. Dus die helpt er. Die wijst de weg. Ja. Ja, wat een fantasie in deze boekjes. Je hebt ook al vaker verteld dat jij vroeger als kind geen fijne jeugd had. Je vluchtte ook in je fantasie. Heeft dat meegespeeld in hoe je deze boekjes hebt geschreven? Ja, en dat is toch natuurlijk iets wat ik mij herinner en waar ik nu gebruik van heb gemaakt. Maar ik weet het ook van mijn jongste dochter. Die had een enorme band met haar oma. En toen oma er niet meer was, dacht ze zelfs, er zat elke dag een duif op een tak bij ons in de buurt, dat oma was en dat die er kwam helpen. Dus ja, ik vind het mooi, ook in dit geval van die opa, dat die is er dan niet meer, maar er is toch nog een opa. Ja. Hij is er nog. Ja. En in de fantasie kan dat allemaal. Ja, ja, je kan ook denken, vluchten in fantasie, dat is vluchten uit een werkelijkheid die niet fijn is. Ja. Dat het niet positief is. Maar zoals jij het nu beschrijft, is het wel positief. Ja, het is oplossen. Oplossen van de frustratie. En het leuke is dat aan het eind van het boek inderdaad knipt buurvrouw Eitje de haar niet. Daar heeft ze in de fantasieverhaal voor gezorgd dat het niet meer kan. Maar in werkelijkheid ook niet. En ja, dan zegt papa, ja, buurvrouw Eitje slaapt. Maar zij denkt dat het allemaal komt door wat zij hebben meegemaakt. Ja, ja, de fantasie is werkelijkheid geworden. Ja, ja. Is het heel anders schrijven voor zo'n jonge doelgroep dan voor de doelgroep waar je doorgaans voor schreef? Want je moet wel mee in die fantasie, ja, en in die magie. Ik heb dan natuurlijk wel een kleuter in mijn hoofd. Dat ik zelf de kleuter ben. Anders lukt het niet. Ja. Ik vind het heel leuk, die afwisseling. Daar hou ik vooral van. Ja. En ik vind het ook leuk dat ik nu eens niet alleen maar realistisch, maar ook dat fantasie heb geschreven. Ja, en misschien is het ook wel leuk om niet over problemen te schrijven. Want dat heb je natuurlijk in je andere jeugdboeken veel gedaan. Ja, voor de grote. Voor de grote. Ja. En dit heeft een soort blijheid in zich misschien. Ja, dit is een hele vrolijke, optimistische wereld. Ja. De komende week is de finale van de Nationale Voorlezenwedstrijd voor groep 7, groep 8 ook, in het basisonderwijs. Jij bent onder de schoolkampioenen de meest gekozen Nederlandse schrijver. Dat lijkt me wel fijn, dat je weet dat je bij die leeftijdsgroep ook echt in de smaak valt. Ja, en nog steeds. Dat vind ik heel bijzonder zelf. Is dat een eer? Absoluut een eer. Maar het is ook fijn, want ik wil altijd graag door. Ja. Maar ik wil ook wel min of meer succes hebben. Dus als ze het niet meer leuk zouden vinden, ja, dan was het voor mij ook veel minder leuk. Ja, maar zijn dan deze wedstrijden ook belangrijk voor je? Dat je daar ook uit gekozen wordt? Ik vind het belangrijk dat ze me kiezen, natuurlijk. Ik kan niet zeggen, het interesseert me niks. Nee, vind ik echt wel fijn. Daar word ik blij van. Maar ik vind het nog belangrijker voor de leerlingen die meedoen aan die wedstrijd. Dat het ook lukt wat ze hopen. En dat ze een goede plek krijgen binnen die uitslag. Ja. Brikkie, zo heet jouw nieuwe serie voor dus deze jongste groep lezers. Het zijn er nu 2. Hoeveel komen er? Ik heb geen idee, maar misschien wel 8 of zo. Het is een beetje een tussendoortje ook, begreep ik, hè, dat je dit nu schrijft. Want je bent ook nog aan je autobiografie bezig. Ja, mijn autobiografie is af en die komt in september uit. En dat vind ik fantastisch om daar dan over te kunnen vertellen. En ja, daarna heb ik dit gemaakt, want dan wilde ik even iets heel vrolijks en luchtigs. Zo is het. Even tussendoor. Ja, heerlijk. Ja, en Bricky kan volgens mij nog een hele tijd mee. En ja, jij zeker. Ook. En, en wanneer komt jouw autobiografie uit? Eind september. Heel ja. graag dat je dan ook weer daarover komt vertellen bij ons. Ja, dat wil ik heel graag. Dat vind ik interessant. Carrie Slee, dank je wel. Oké, tot de volgende keer. Mijn moeder vertelde een verhaal dat ze een gesprek had met een oude vriendin. Dat het anders liep dan ze verwachtte, maar het zal er blijven hangen bij me. En ik dacht, ja, daar wil ik ooit iets mee doen. Dus bij deze. Ik dacht, laat ik eens bellen. Even checken hoe het gaat met je. Te lang geleden dat we kletsten en een kaartje legden. Moet eerlijk zeggen, ik krijg op slag heimwee. Goede oude tijd en echt, ik weet dat het pijn deed. Dat je hele lijf steeds vaker andere plannen had. Misschien had ik meer kunnen doen, maar dat is achteraf. Lieve schat, hoe gaat het met je? Het is even stil, ze sucht en zegt. Fijn dat je belt, wil je bedanken voor je vriendschap. Bedanken voor de steun toen mijn man overleed. Ja, bedankt. En bedanken dat je hier was, toen de levenslust bij mij langzaam verdween. Maar het is goed zo, de dokter staat naast me. Mijn dagen op aarde zijn geteld, ik verlaat het. Het is tijd om te slapen, met tranen in haar ogen. Zegt ze vaarwel, verbinding verbroken. Als ze morgen gebeld had, was het te laat. Een verschil van dag en nacht. Als ze morgen gebeld had, was het te laat. Daarom zeg ik dat ik van je hou vandaag. Als ze morgen gebeld had, was het te laat. Het verschil van dag en nacht. Als ze morgen gebeld had, was het te laat. Daarom zeg ik dat ik van je hou vandaag. Dat Agda en de Munnik weer bij elkaar zijn, dat betekent niet dat Paul de Munnik zijn andere samenwerkingen heeft stopgezet. Hij werkt regelmatig samen met de Hoornse rapper en muzikant Steven Engel. Ook op dit nummer, Verbinding Verbroken, van het album 40 van Engel, over het trieste afscheidstelefoontje van zijn moeder met een vriendin. TNA van een BN'er. René Appel. Begin dit jaar kondigde hij in de avondshow van Arjen Lubach nog aan dat hij voortaan Wiwa genoemd wil worden. Omdat hij genoeg heeft van de naam waaronder hij bekend werd. Intussen is er een nieuwe single verschenen van de groep waar hij deel van uitmaakt, de jeugd van tegenwoordig. Die heet Ze is pas net begonnen. En hij staat op de planken met zijn eerste solovoorstelling, Moederdag. Olivier Mitchell Locadia, oftewel, ja, zo noemen we hem toch maar even om hem weer te kunnen herkennen, Willy Wartaal. Taalwetenschapper en schrijver René Appel analyseert vandaag zijn taalgebruik. René, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je weer bij ons bent. Om te kunnen praten over de taal van Willy Wartaal. Volgens mij is eerst de vraag, waarom wil je een voorstelling maken? Dat wilde ik eigenlijk al mijn hele leven. Sinds ik Eddie Murphy zag, had ik iets van, oh ja, dit ga ik ook doen. En als je iets wil maken, dan moet je wel diep graven, toch? Dan moet, als je echt iets sicks wil maken, ja, dan moet het gewoon moeite kosten. En dan moet het gewoon pijn doen. En dan moet het eigenlijk kut zijn. En dan moet je jezelf dat afvragen, waarom doe ik dit? En dan heb je kans dat het misschien wel tof wordt. We hoorden hem hier begin dit jaar in de show van Arjen Lubach. Wat viel jou op in zijn taalgebruik, René? Hij praat behoorlijk dynamisch, snel hier. He, je wil dat goed horen. En zijn woordgebruik, als je echt iets sicks wilt maken. Weet jij wat dat betekent, iets sicks wil maken? Ja, ik zou zeggen gaaf of mooi of bijzonder. Ja, het heeft dus een positieve betekenis. Het betekent iets zieks wil maken. In de jeugdtaal van tegenwoordig wordt ook wel ziek gebruikt. Iets kan heel ziek zijn en dat betekent dat het heel goed is. En dat geldt ook voor sicks. Hij heeft het ook tof, dat woord gebruikt hij ook. Dat is een heel ouder woord wat in de jaren 60, 70 veel gebruikt wordt. Het komt uit het Borgoens oorspronkelijk, uit het Jiddisch. En het werd in de jaren 60, 70 populair. Dus een tijdje uit geweest. En in de huidige jeugdcultuur is het weer helemaal opgekomen. Ja. En heeft het een nieuwe status gekregen. Ja, als het uit is, dan denk ik wel eens aan zo'n oude oom die het dan toch nog zegt. Omdat dat je denkt, dat je kan niet meer, die wil populair zijn. Maar het is weer populair nu. Het woord tof, dat kan toch ook gewoon wel ja. weer. Hey bro, kaarten zijn er bijna uitverkocht, man. Die combinatie is gewoon dodelijk, man. Het is gewoon geen aanrader, man. Cocaïne en Xanax. Nooit doen, bro. Ik vond heel veel dingen niet relaxed om te horen, man. Fragmenten uit Met het oog op morgen, zomer 2020. De Sociëteit, eind vorig jaar. En ook nog een YouTube-filmpje. Radiozender 538 zond dat uit. Ik vermoed dat het hier gaat om woorden die hij vaak gebruikt. Hè? Ja, en dat zijn er veel. Nou, hier in dit geval gaat het om de aanspreekvormen bro en man. Ja. En die gebruikt hij heel veel, zoals soms zelfs in één zin. Die combinatie is gewoon dodelijk, man. Gewoon geen aanrader, man. Nooit doen, bro. Ja, bro is brother, hè? Bro is brother. En dat is heel vaak dus. Het komt uit de Amerikaanse rapcultuur. En het is uitgeleid van brother, natuurlijk. En in het Nederlands kennen we dat ook, hè? Dat realiseren we ons niet. Maar broer is afgeleid van broeder. Dat is ook eens. Zus is afgeleid van zuster. Moeder werd ik wel moe. Dat is niet meer zo in. Vader was soms ook va, maar het was betrekkelijk zelden. Vaatje hoorde je nog wel eens. Gek genoeg. Maar toch, dat heeft niet echt een positief iets, hè? Als iemand zou zeggen van, hey, doe eens een stapje opzij, broer. Nee, dat niet. Dat niet, nee. Maar hier, dat bro, dat is heel gewoon. En dat wordt heel veel gebruikt om de relatie met de toegesprokene te bevestigen. Het is ook vriend. Eigenlijk, ja. Hè? Het hoeft niet altijd je broer te zijn. Nee, zeker niet. Het wordt wel een comedy show dus. Er wordt wel gelachen, bro. Zeker, ja, precies, zeker. Want ik zeg, zet het nu vrij serieus neer. Ja, ja. Hoeveel volgers heb je op Instagram? Iets van 50.000, 48.000. En hou je allemaal van ze? Ja, zeker, zeker. Dan kies ik voor de mevrouw natuurlijk, omdat ik mijn hoofd liever op een mevrouw neerleg. Okay. Maar als je me uitlegt... Dat kan gewend zijn, hè? Ja, zeker. Zeker, toch? Zeker. Een stukje uit de Taalstaat van april vorig jaar. Een stukje ook uit Miss Podcast, eind 2020. En opnieuw een fragment uit de show van Arjen Lubach. Volgens mij hebben we het hier over een stopwoordje, zeker? Ja, zeker, Margriet, zeker. Dat gebruikt hij heel vaak. En niet alleen ter bevestiging, hoor. Als iemand iets vraagt, dan kun je dat bevestigen met zeker. Maar het is zeker, zeker, zeker. En het wordt ook heel vaak herhaald. En populaire, tegenwoordig populaire, veelgebruikte woorden als bevestiging, klopt en absoluut, die gebruikt hij nauwelijks. Maar heel veel, zeker, zeker, zeker. Juist die herhaling is bij hem ook heel vaak voorkomend. Dit klinkt heel sick. Wauw. Vooral nu later, dan besef je dat je eigenlijk best wel veel eigenschappen hebt overgehouden aan die toxic situaties. Journalisten komen altijd met van die obnoxious vragen die eigenlijk niet kunnen en die eigenlijk te ver gaan. Dat was het nummer Daya van het vandaag verschenen album Enkel Bangers. Today, ja zeker. Ja, zeker. Ook weer eens een keer. Maar ook heel veel Engelse woorden. Hè? De nieuwsbv maar 2020. Stukjes uit de Sociëteit hoorden we hier. Vol met Engelse woorden. Ja, bijvoorbeeld ook toxic. Maar dat is tegenwoordig heel veel gebruikt. Hè? Dat wordt ook gebruikt voor situaties waarin grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Relaties, toxische relaties. Toxische relaties, toxische omstandigheden. En hier ging het om zijn opvoedingssituatie met een verslaafde moeder. Dat is ook een vergiftigende situatie, zou je kunnen zeggen. Een hele slechte, negatieve situatie. Maar ook zo'n woord als obnoxious. Obnoxious gebruikt hij ook. En ik zal je eerlijk zeggen, Margriet, ik moest het even opzoeken ik in het woordenboek. Ik weet het niet. Goed, ik zal het raadsel oplossen. Het betekent zoiets als aanstotelijk of weerzinwekkend. Obnoxious. Ik vind het prachtig. Dat mensen die obnoxious vragen, mooi woord. Je vergeet het nu nooit meer. Nee, zeker niet. Ik hoop dat ik het niet vaak hoef te gebruiken. Nee. Dat dan weer niet. En wow en sick en alles kwam erin voor, sick, hè? Ja. Heel veel Engels. Is je niet bang voor de verslaving? Ja, zeker wel. Maar omdat ik gewoon heel goed heb gezien wat het teweeg kan brengen. Ook, en niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle mensen om je heen. En hoeveel effect het kan hebben op iedereen in de familie. Gaat het me niet overkomen. Was ook een fragment uit het programma De Sociëteit. Ik heb mee zitten luisteren. Ik weet niet meteen waarom je nou voor dit fragment hebt gekozen. Ik heb hiervoor gekozen in feite als contrast met het vorige fragment. Of eigenlijk als aanvulling. Nu je al dat soort dingen hebt gehoord met veel Engels. Dat man erin en dergelijke. En dat wat korte, stotende praat. Dan denk je, nou, het is allemaal zo. Nee, soms komt er ook gewoon goede formuleringen uit zijn mond. En weet hij dat goed onder woorden te brengen enzovoort. Zoals hier dingen teweeg brengen en dergelijke. Dus als je vloeiende van dat soort zinnen komen. Ja, als je heel concentreert op allerlei losse dingen, dan krijg je de indruk, oh, die man die brabbelt misschien wel heel raar. Dat is zeker niet het geval. En dan zat ik ook nog thuis in een soort van situatie waar ik me niet goed voelde. Dus toen was het helemaal een goede uitvlucht of zo. En waarom? Vind je die warme Het plaats? Voelt allemaal wat zachter. Het lijkt alsof ze de taal net iets rustiger hanteren of zo. Was ook een fragment uit de Taalstaat. Daarin vertelde hij over zijn voorkeur voor Vlaamse schrijvers. Tom Lanois, Dimitri Verhulst. Wat had ik hier uit moeten halen? Het gebruik van of zo. Of zo is een combinatie, twee woorden, geschreven zie je zelfs aan elkaar vast af en toe. Dat heel veel gebruikt wordt tegenwoordig. Enigszins vergelijkbaar met zeg maar en een soort van. En in feite geeft die een verbale onzekerheid aan. Ik had bijna gezegd een soort verbale onzekerheid. Maar geven ze verbale onzekerheid aan. In de zin van, ik noem dat nu wel zo, maar is dat eigenlijk wel een goede term? Het had ook iets anders kunnen zijn. Ja, ja, in een soort van situatie, zegt hij zelf ook, maar hier ook een rustig hanteren of zo. Ja, rustig hanteren of zo. Je hanteert iets of je hanteert niet iets. Ja. Maar niet hanteren of zo. Vind je deze dingen niet hilarisch? Oei, dit is uit de trailer voor zijn theaterprogramma, Moederdag. Waarom wilde je dit horen? Dit wil ik even laten horen om te demonstreren dat hij als zwarte persoon, hè, zijn voorouders, zijn moeder onder andere, komt geloof ik van Curaçao, wel het zogenaamde N-woord gebruikt, dat wij hier netjes proberen te omzeilen. Mm-hmm. Maar hij gebruikt het wel. Ja. En dat gebeurt in de zwarte Amerikaanse cultuur ook veel. En hier in Nederland dus ook. Ja. Je moet eigenlijk het concept van de bad trip moet je omarmen en koesteren. Ja. En gewoon zien als een training voor je hoofd. Ook een filmpje uit zijn theatertour. Wat hoorde je hier? Tot nu toe denk je, hij spreekt volledig accentloos Nederlands. Hè? Maar soms hoor je een klein beetje het Amsterdams. Hij is geboren en getogen in Amsterdam. Woont er nu niet meer trouwens, maar is geboren en getogen in Amsterdam. Je hoort in eigenlijk. Ja, eigenlijk. Dan hoor je het toch een klein beetje. Die ook een beetje nasaal is, daar klinkt iets Amsterdams in door. Eigenlijk. Ze zijn echt blij. Ze willen dat je nooit meer weggaat. Dat is heel relaxed, weet je wel. En dan loop je van het podium of denk je, oh ja, shit, waar staat mijn auto ook weer? Oh ja, mijn autosleutel, waar is die? Weet je wel. Uit een YouTube-filmpje van 538, weet je wel. Ja. Ja. Ja, weet je wel. Dat is hem, hè. Heel veel, dat weet je wel. Dat is heel relaxed, weet je wel. Trouwens, ook het woord relaxed, dat betekent ook heel goed, hoor. Dat is ook heel begrijpelijk. Maar dat weet je wel, dezelfde functie als dat man en bro eigenlijk, hè. Ja. Ook weer de relatie met de hoorder bevestigen, verstevigen, hoe je dat ook wilt noemen. Ja, nou, we hebben ze allemaal voorbij horen komen. Dit was het TNA van Viva, Willy Wartaal. René Appel, dank je wel dat jij het voor ons weer hebt willen analyseren. En daarmee eindigt deze Taalstaat. Volgende week is Frits er weer. Ik wens je nog een mooie zaterdag. En wat mij betreft graag tot een andere keer. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Dat ben ik gevlucht van die situatie, die shit. Ze zijn hier. Stel je voor dat je vlucht uit Syrië, dat je je hier veilig waant en ineens degene tegenkomt die je in een van de gevangenissen van Assad gemarteld heeft. Dat is echt nachtmerrie en vreselijk. Een reëel scenario, blijkt uit ons onderzoek. Ja, meer dan alleen geruchten over mogelijke daders van allerlei slag, ook in Nederland. Om hoeveel potentiële daders gaat het in Nederland? En hoe actief is het team internationale misdrijven op zoek naar hen? Als er geen bewijs is, is er geen zaak. En het regime weet dat. VPRO en Human met Argos. Straks om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie stopt met roken, gaat voor puur. Ik vond het lastig om te stoppen. Om het alleen te doen. Ik heb hulp gezocht en een groepstraining gevolgd. Dat heeft mij als mens heel veel goeds gebracht. Uit die groep haalde ik veel steun. Je kunt elkaar echt motiveren. Ja, je helpt een ander en een ander helpt jou. En dat voelt elke dag nog steeds goed. Ontdek op puurrookvrij.nl hoe jij ook succesvol stopt met roken. Puur rookvrij. Omdat je het kan.